الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, we welcome you to the Silsila Iman Ki Jaan. I think the translation in English would be the heartbeat of Iman, yeah, the heartbeat of your Iman. And every day during the Silsila we've had our Darul Iftar brothers and Nigran Shura with us, and inshallah they will join us in a few moments as well. But I'd like to begin this Silsila by reciting to you a blessing of reciting Durud-e Pak upon the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. It is narrated that the Sultan of Makkah and Medina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is reported to have said, "O people, indeed the person to receive quick relief from anxiety and accountability on the day of judgment will be the one who would have recited Durood e Pak upon me in abundance in this world." Subhanallah. Sallu alal Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala ala. My dear Islam brothers, we've said it before and we'll say it again, that we should not waste any time. You know, we have, as Muslims, we waste a lot of time. We waste a lot of time waiting for things to happen. We waste a lot of time, you know, standing in queues. You know, even at this moment, there are people standing in queues outside waiting to come in to meet in the Middle of the Sunnah. And if those people that are waiting in the queue now were to use this time effectively, by using this time effectively, by reciting Durood e Pak upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, who knows, on the Day of Judgment, that might make all the difference. Just today, we were going to an ijtima, me and Hafiz Saab, and the Islamic brother that was with us in the car, all the way there, and all the way back, mashallah, whenever he had a gap in between conversation, he was reciting Durood e Pak upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And if we can try and make this habit, not to waste any time, inshallah, in the hereafter, it will make all the difference. Inshallah. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, those of you that watch the silsilas on Madani channel or attend our weekly ijtimas know that whenever we have a silsila or an ijtima, we always begin with a recitation of the Holy Quran. And so without further ado, I will hand over to Hafiz Saab, who will recite some verses from the Holy Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, inshallah azza wa jal, before we listen to the qira'at of the Quran, let's make good intentions. As Amir al-Sunnah has said many occasions, whenever we do good actions, we should always make good intentions as well. As the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, "Innama al-a'malu bin-niyyat." Your actions depend on your intention. So inshallah azza wa jal, I make the intention to do the tilawat of the Quran only for the pleasure of Allah azza wa jal. Inshallah azza wa jal, I will look at the beautiful Quran whilst I'm reading to gain more blessings. And inshallah azza wa jal, I will try to read the Quran with the proper pronunciation and with tajweed inshallah azza wa jal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ولكن وبشر MashaAllah, subhanAllah. Mari Islam brothers, we need to make a habit of reading the Quran on a daily basis. Amir al-Sunnat in the Madinah Namaz, he requests us to make a habit, a daily habit of reading at least 3 verses of the Quran with translation and commentary on a daily basis. And it is only then that we will come to understand what Allah Azza wa Jal wants from us, what Allah Azza wa Jal needs us to do, and what Allah Azza wa Jal forbids us to do. So please make an intention to take that Quran down from the shelf that you put it on for the 11, 12 months of the year, and make a habit, a daily habit, of reading the Quran every day. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, those of you that attend our weekly Ishtamaz and watch our silsilas know that whenever we have, at the beginning of the silsila, we have the recitation of the Holy Quran. We then follow it up by reciting Anat in praise of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. And Hafiz Sahib, inshallah, once again, will benefit us with reciting Anat in praise of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu alayka ya Rasool Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah, wa alayka ya Rasool Allah, wa sallam alayka ya It's a beautiful kalam by Amir al-Sunnat. Inshallah Azza wa Jal, try to close your eyes. As well as a kalam, it is also a dua. So inshallah Azza wa Jal, in your heart, keep saying Ameen as well. And inshallah, if you know the kalam, it's a very famous kalam, try to join in. And inshallah Azza wa Jal, if you can't join in, then inshallah at least say Ameen. May Allah Azza wa Jal accept these du'as of Amir al-Sunnat, inshallah, on our behalf as well. Ya Rabbi Muhammad, meri taqdeer یا محمد میری تقدیر جگا دے یا محمد میری تقدیر جگا دے مدینہ مجھے تیرا اے مدینہ مجھے محمد تقدیر جگا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, we welcome you to our Silsila Iman Ki Jaan, translated as the heartbeat of our Iman. And today, the topic that we are going to discuss is Khush Tarbiyat, Tarbiyat of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, Khush Tarbiyat, which is translated as manners of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the beautiful manners of the beautiful social interaction of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And I'd just like to begin by reciting an example of the forgiveness of the way the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam forgave people. And I'm going to quote from Siratul Mustafa that Hazrat Zaid bin Sana radiallahu ta'ala, who was previously a scholar of the Jews, he once brought some dates from the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. There had still been one or two days left for it to be given when he came to the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam and demanded him to give them to him. And he demanded it in a very angry and a bitter tone. And he was staring at the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam with contempt in his eyes, and he was clutching his blessed clothes. Zaid bin Sana radiallahu ta'ala said, "It has become a trait of the family of Abdul Muttalib to delay in fulfilling the rights of the people." So he like stared at the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam and accused him that you are delaying my right. Yeah? Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala, when he was witnessing all this, he became infuriated and became angry. And he glared at Hazrat Zaid radiallahu ta'ala, and he said, "O enemy of Allah azza wa jal, how dare you disrespect the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam in this manner? Wallahi, O Allah, the oath of Allah upon you, that had the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's respect not stopped me, I would have definitely cut off your head with my sword." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam replied, "O Umar radiallahu ta'ala, what are you saying? You should have encouraged me to fulfill his right and advised him of how to ask for his right with respect, instead of saying what you did. By this, you would have helped us both." He then said to Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala to give Zaid his measurement of dates as his right, as well as giving him a little bit extra as well. So not only did the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam then fulfill his rights, he said to him, "Look, give him a bit extra as well." Zaid bin Sana radiallahu ta'ala asked Umar, "Ya Umar radiallahu ta'ala, why did you give me more than my right of the dates?" And the Sahabi said, "Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordered me to give you more than your rightful share for the consolidation of your heart, to console your heart that, you know, because it upset you and due to the glare that I had given you." So he then said to Hazrat Umar radiallahu ta'ala that if he had recognized, "Have you recognized who I am?" Yeah. And Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala said, "Yes, I recognize you, that you are one of the noted scholar of the Jews." To which he replied, "Yes, I have recognized you." Sayyidina Hazrat Umar radiallahu ta'ala also asked him why he had disrespected the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam in such a manner. Ab jawab sunen. "O Umar radiallahu ta'ala, the truth be told, that I found all the qualities of the final Prophet in the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the Torah, except for two things which I still have to test. The first is the forbearance shall overcome ignorance, and the second is that forbearance shall increase if treated with additional ignorance." Marhaba. Subhanallah. Wa alaykum as-salam wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So we have you. So we have you. Aapko bhi to nahi aati na, mana kya na kare. Please sit down. So the two tests that he had to fulfill were, he said that I've seen all the qualities of the final Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in the Torah, except for these two things. And now remember the two things I've come to test here. The first is that forbearance shall overcome ignorance, and the second is that the forbearance, either the forgiveness, will increase if treated with additional ignorance. So that he was testing the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. He was testing his forgiveness, and he was testing him by putting him under pressure. So through this plan of asking for the days before time, I've now seen all the signs of the final prophet of final prophet in him, and declared that indeed he is the true prophet of Allah sallallahu ta'ala sallam. Umar radiallahu ta'ala, I'm a very rich man, and be my witness, I've given half of my wealth as charity for the Muslims. And then the Sahaba, he came to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he read the kalma and he entered into Islam. Subhanallah. So this example of that, people used to come and test the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, test his manners and test the way he dealt with people. And when they tested him, they realized that this is the true Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam used to interact with people, when he used to talk with people, when he used to interact with his wives, when he used to interact with his companions, with his neighbors, with his family, He interacted with them so courteously that it brought them all to agree that he was the most moral, the most compassionate, and the most excellent mannered people of all of the creation of Allah Azza wa Jal. And Sayyidina Hazrat Anas radiallahu anhu, he states that I remained in the service of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam for a period of 10 years, but never once did he reprimand me, never once did he ask me why I have not done a particular chore. You know, even though he would ask to do certain things, if he didn't do it, there was never a time where the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam would tell him off. There was never a time where the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam would even ask him, why have you not done this, why have you not done that? And this is again a sign of the well-mannered, the way that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam interacted with people. Zaid bin Ab, kya naam hai? You, jo pehle wale waqiat mein? Ji, Zaid bin Sa'na. Sa'na. Naam bata. Jazakallah. Up here we have us. Now you are here, so we can listen to the Madani program. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Mursaleen. But ab kaun sa topic le rahe the? Wohi khush tabiyat ki the manners, the social interaction of the Prophet of Allah. Nahi, hamari to khush tabiyat mauzu tha. Aapka mauzu, aapne waqia shayad kuch aur sunaya. اصل میں وہ خوش طبعی میں شاید یہ بتانا چاہ رہے تھے اس واقعے کے اندر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی تھی اور اس طرح جو ہے وہ سبحان اللہ علی بھائی اپنا اپنے باپ آ رہا ہے کل بھی ہمارے شکر کے ساتھ آج بھی ماشاء اللہ وقار المدینہ تھے آج ہمارے بنگلہ دیش کے شہنشاہ ہیں سبحان اللہ وہاں سے باہر آئے بڑی خوشی ہوتی ہے بیٹا ماشاء اللہ ہاں ٹھیک ہے سو اور ٹاپک از خوش طبعی کیا کہیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوش طبع ہونا شان ظرافت اب آپ نے بھی آج ہے نا بغیر آواز سے ہنسنا ہے مدنی چینل پہ کال آ جائے گی ہوں گے خالد بھائی کی ہنسی کی آواز آ رہی ہے گناہ نہیں ہے لکھا تھا خوش طبیعت اچھا خوش طبیعت ہاں تو یہ بھی خوش طبعی ہے یہ ہماری خوش طبعی ہے یہ پڑھنے والا بھی مسکرا رہا ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے چلا رہی ہے ٹھیک ہے جو پڑھنے والے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ والا صحیح ہے ایسا وہ مدنی چینل پہ جو چیز آتی ہے نا وہ لگتا ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے میں بھی یہ سمجھا کہ شاید میری غلطی ہے اور خوش طبیعت بھی صحیح ہوگا چلو جی ٹھیک ہے تو آپ ڈیفائن کر لو تباہ میں خود سوچ رہا ہوں کہ اس میں انگلش کا کیونکہ کل میری کل سے تو میں بالکل نہیں کل رات کا میسج چل رہے تھے یو کے والے کی کوشش کر رہے تھے اس کا میں 100% سیٹسفائیڈ نہیں ہوں معجزہ ان کو سکھائیں قوم کو معجزہ ہی کہا آپ معجزہ کہیں کرامت کہیں عرفات قوم سیکھی ہوئی ہے مزدلفہ کو مزدلفہ کہتے ہیں کعبے کو کعبہ کہتے ہیں غلاف کعبہ کو بھی غلاف کعبہ کہتے ہیں کلوت آف کعبہ کوئی بھی نہیں کہتا کلوت آف کعبہ باب کعبہ بھی مسلمان کی زبان پر ہے تو ڈور آف کعبہ یہ بھی عموماً نارملی طور پہ مسلمان اس طرح کے جملے نہیں بولا کرتے کعبہ حجر اسود کو حجر اسود ہی کہتے ہیں بلیک اسٹون کوئی بھی نہیں بولتا بلیک اسٹون بولیں گے تو قوم پکڑے گی اس کو کالا ہوگا تو یوں کر کے نا تو مقام ابراہیم کو مقام ابراہیم ہی بولتے ہیں جی جی تو زمزم کو زمزم ہی کہتے ہیں جب اتنی ساری چیزیں یاد ہیں تو معجزہ بھی یاد ہوگا یار. مطلب دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ معجزہ ایک شرعی اصطلاح ہے نا, جیسے اردو میں بھی بیسیکلی لفظ تو یہ عربی کا ہے, معجزہ عربی کا ہے, اس کے بعد کرامت لفظ بھی عربی کا ہے, پھر وہ ارحاف جو لفظ ہے یہ تو اب یہ تھوڑا اور آگے جا رہا ہے, لیکن بہرحال یہ کہ ہے سب عربی کا. جب ہم نے عربی سے اردو میں لیا وہی بھی تقسیم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے کیسے واقعات, جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیسے واقعات, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کیسے واقعات, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کیسے واقعات, ان سب کو بھی الگ الگ ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اب دیکھیں اب جب ہم انگلش کی طرف کود ہی پڑے ہیں, یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس وقت بالکل اوپر سے انگلش کی طرف کودیں, یعنی امیر سننے سے لے کر اب ہم سب, کیونکہ آپ لوگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوئے ہیں, آپ کے ممالک زیادہ قریب ہوئے ہیں, اور مدنی چینل کے بعد اس طرح کی مطلب ہماری جو ویورشپ ہے وہ زیادہ ہمارے قریب آئی ہے, تو ڈیفینیٹلی کہ تبلیغ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پہنچانا اور سمجھانا ہے, وہ پہنچانے اور سمجھانے کے لیے اس کی زبان میں بات کرنی ضروری ہے, ورنہ کوئی ہماری بات سمجھتا نہیں ہے, اس کے سامنے ہم ایسے ہی ہیں جیسے کہ مطلب کہ گونگے کے سامنے بولنے والا, اس کو کیا پتا وہ کیا بول رہا ہے. تو اب جب ہم اس زبان کی طرف آئیں, سنجید جی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, تو اب ڈیفینیٹلی اب یہ زبان جب اس کو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ لے رہے ہیں, تو اب ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے وہ ورڈنگ جو کہ نہیں مل رہے انگلش ڈکشنری میں, اگر وہ ورڈ نہیں مل رہا اور کوئی دیکھیں, جب سرکار میں نے کل بھی جیسا رکھی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کوئی ہمیں ورڈ یوز کرنا ہے تو اس ورڈ کو ہم مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ منہ اٹھا کر بول نہیں دیں گے, ڈیفینیٹلی ہم اس کو پراپرلی دیکھیں گے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرت مبارکہ ہے اس کے مطابق وہ ورڈ ہے یا نہیں ہے, پھر اس کے معنی کچھ اور تو نہیں نکل رہے. میں اس کی طرف نہیں کہہ رہا, نارملی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں, نہ کہ ایویڈینس کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں, کہ جیسے کہ رائنا, قرآن پاک کے اندر رائنا کا لفظ ہے جو کہ منافقین استعمال کیا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو, منافقین کو تو خطاب ہی نہیں ہے وہاں پر, اللہ تعالیٰ تو مسلمان, حالانکہ یہ بولنے والے منافقین تھے, رائنا, اور اس کے مطلب کے مختلف معنی تھے, بعض اس کے معنی درست نہیں تھے. تو رائنا کا لفظ رائنا, ایک ہے رائنا, رائنا لفظ صحیح تھا, یہ یوں جو بولتے تھے نا وہ رائنا کرتے تھے, کھینچتے تھے نا, ہاں تو جب کھینچتے تھے نا تو ایک تو لفظ بھی تبدیل ہو جاتا تھا اس سے نا, تو اس سے جو ہے نا وہ معاذ اللہ جو معنی تبدیل ہو جاتے تھے کہ, اور اس لیے جو ہے نا وہ ایک لفظ جو درست معنی رکھتا ہے لیکن کوئی اور اس سے غلط معنی استعمال کر سکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس سے بھی ممانع, علماء نے دو معنی پر بھی تو ہمیں سمجھایا نا, جی وہ جس کے اندر ایہام ہو کسی دوسرے, یعنی دوسرے معنی کی طرف ذہن فوری جاتا ہو, متبادل شان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تو سامنے رکھنا ہوگا نا, اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جب ترجمہ کنز الایمان کیا ہے تو ترجمہ کنز الایمان کرتے ہوئے بھی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ذکر ہے وہاں پر لفظوں کا انتخاب بھی پھر ایسا ہی کیا نا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہونا چاہیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو میں اس کی بہت بہترین مثال بھی موجود ہے کہ اللہ میاں جو کہا جاتا ہے, تو اب میاں کا ایک لفظ جو ہے وہ شوہر بھی ہے اور ایک معنی صاحب کے طور پر جو ان معنی میں لیا جائے تو درست ہے, لیکن چونکہ غلط معنی کا ایہام یعنی وہم اس کا پایا جا رہا ہے, ڈاؤٹ بھی وہ جا رہا ہے, ڈاؤٹ ہے, تو جس میں ایہام پایا جائے تو وہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بھی ذکر فرمایا کہ جہاں پر غلط معنی کا ایہام ہوگا تو برے معنی کا ایہام جو ہے یہ کسی چیز کی ممانعت, اس لفظ کی ممانعت کے لیے کافی ہے. If there's no English rule, because English language is a very very small language, what we can do is use wo log sab nahi bolega jo main kehta hu aap logo rehna un logon ke sath hai ji wo language, what we can say sir is like if it's mu'jiza we can explain that in English what mu'jiza means. mu'jiza mu'jiza hi kahe mu'jiza bahut pyara word hai, mu'jiza ma'unat kahe aur ye jo hai na wo auliya karam ko bhi auliya karam ke ye friends ho, allah bhi hum bolte hain, تو ٹھیک ہے یہ مطلب ایک بعض اوقات سیم لفظ کے جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات ایسا جمتا مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اولیاء کرام کو نہیں سمجھتا یار, اور اولیاء بھی ایک عربی ورڈ ہے نا, اولیاء اللہ سب. اردو کے اندر بھی تو لفظ دوست ہیں, ہم یہ لفظ استعمال کریں گے اولیاء اللہ, اولیاء کرام ہمارے یوز ہے, یہ لوگ سیکھ جائیں گے یار. مطلب میرے کو لگتا ہے آگے جا کر بولیں گے یار یہی صحیح ورڈ ہے موجود, یہ انگلش میں بھی مستعمل ہو جائے گا, یعنی انگلش میں بھی یوز ہو جائے گا, انگلش والے بھی اسی کو استعمال کریں گے, اور شاید اپنی کتابوں میں جب لکھیں گے نا تو اس کو پھر وہ رومن انگلش کے اندر بھی کر کے یہی لکھیں. ہم مطلب اپنے جمے رہو یار ان شاء اللہ. جس طرح یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے اشارے, کئی اشارے ایسے تھے جو درست نہیں ہوئے, تو ہم نے اپنے دعوت اسلامی کے حساب سے اپنے اشارے بنا لیے, تو اس طرح ان الفاظ کو ان ورڈز کو جو ہے بریکٹ میں ہم اپنی اصطلاح چلائیں اور پھر تھوڑی سی اگر وضاحت کے لیے وہ لکھ دیں تاکہ ہمارا اپنا وہ جیسے اصطلاح ہوتی ہے اپنا ایک انداز بنتا چلا جائے. پھر وہ بولیں گے بھائی جو ان کی زبان ہے, آگے وضاحت اپنی جگہ پر ہوگی لیکن بولیں گے بھائی اپنے وہ جو پہلا جو مین ورڈ ہے اڑا دو ان کو, وہ جب بول نہیں سکیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے, ہم نے بولیں گے یہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ معجزہ ہے. اس کو معجزہ ہی تب تک رکھا جائے جب تک کہ کوئی مفتی صاحب کی طرف سے چلے, اگر ہمیں میری نیت ہے کہ اس طرح کے موقع پر میں مفتی صاحب سے رجوع کر کے, کیونکہ اس میں ہم اپنی مرضی سے کوئی ایسا ورڈ نہ لائیں جس میں مطلب مزہ نہیں آئے گا نا. یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ مشورہ کر لیں گے نا کہ شرعی اصطلاحات ہیں یہ نا, تو ان کے کیا ہم ٹرانسلیٹ انگلش میں کس کے کر سکتے ہیں کس کے نہیں کر سکتے. اب یہ وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ لفظ معجزے کو جو دوسرا وہ میریکل جو کہہ رہے تھے, یہ شرن کیسا ہوگا سو یہ کہنا, تو اس لیے فی الحال معجزہ ہی کہا جائے, کیونکہ ہے لفظ عربی کا لیکن ہم اردو میں معجزہ ہی بولتے ہیں. اردو میں ہم کوئی ایسا نہیں لگتا عجیب و غریب سرکار سے, عجیب و سرکار کا معجزہ ہی کہتے ہیں ہم, اس کی جب تعریف کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خیر کی عادت فعل, یعنی ایسا کام کہ جس کا عموماً ہونا محال ہو, عادتاً محال ہو, وہ جو ہے یہ معجزہ کہلاتا ہے. تو انگلش میں بھی وہی بولتے ہیں معجزہ از وہ جو خیر کی عادت فیل ہے. کلیئر انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. تھینک یو. صلی اللہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی کے جو معاملات ہیں, اور خوش طبعی کے معاملات کو آپ کیا قریب قریب کی کوئی انگلش ایسا بنتی ہے رفاقت؟ مطلق مذاق کو کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں جوکنگ اراؤنڈ وتھ سم ون. ہیپی خوش, اور کسی کو ہیپی مانا آپ کے مثال کے طور پر میں آپ سے جیسے کہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی جیسے کل وہ کلام میں نے کہا یہ کہا, ابھی میں نے کہا کہ یار یہ, تو یہ مطلب تھوڑا سا وہ مطلب میں آپ سے وہ ایسی بات کر رہا ہوں جیسے وہ ماحول جو ہے نا وہ ایک تو فرینڈلی انوائرمنٹ, میں فرینڈلی انوائرمنٹ کمفرٹیبل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو مبارک ایسا تھا کہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی انداز بہت مدینہ مدینہ ہو جاتا تھا. یعنی میں بس ابھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ واقعہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا, جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبا میں تشریف فرماتے تھے, اس سے مسجد قبا مراد ہوگی, اور پکی ہوئی کھجوریں اور نیم پختہ رکھی تھی نا, مطلب کچی پکی ٹائپ کی, مطلب زیادہ نیم پختہ میں کیا بولیں گے یار, کچی آدھی پکی نا, ہاف فرائی جیسا آپ لوگ ہوتے ہیں نا فوڈ فاسٹ فوڈ میں. تو آپ فرماتے کہ میری آنکھ دکھتی تھی, فیلنگ سم پین ان ہز آئیز, ون آئی والا آئی. تو میں نے کھانے کے لیے کھجور اٹھا لی, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کھجور کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے, انہوں نے بڑا خوبصورت جواب عرض کیا, عرض کی کہ وہ جو آنکھ صحیح ہے نا میں اس طرح سے کھا رہا ہوں. سبحان اللہ, میری جو آنکھ صحیح ہے میں اس طرح سے کھا رہا ہوں. یہ سن کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے پیارے انداز سے مسکرائے. تو یہ جو میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کس قدر شفقت بھرے ماحول میں تھے. سبحان کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کتنے پیارے اور کھلے انداز سے گفتگو اور اس طرح کے معاملات کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ ایک تو وہ جو ایک مقام و مرتبے کی وجہ سے جو ایک ہیبت ہوتی ہے اور ایک ایک مطلب ایک ہوتا ہے ڈر, وہ ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے. جیسے آج ایک بیان ہوا ہفتہ وار اجتماع میں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کے خوف کا ایک ہونا یہ الگ ہے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا اور مزاج مبارک تھا نا وہ بڑا مطلب پیارا تھا. فرینڈلی بولنا اچھا نہیں لگ رہا ہے نا, وہ ایک ہوتا ہے کہ شفقت بھرا بڑا شفقت بڑا انداز تھا. اصل میں یہ نا کہ یہ کمفرٹیبل بڑا کمفرٹیبل بہت اچھا کیا, بڑا کمفرٹیبل انوائرمنٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں کریٹ کیا تھا. اصل میں ہے نا وہ تبلیغ کے دین ہے, نیکی کی دعوت ہے, اسلام کی خدمت ہے. اگر مطلب وہ ڈائریکٹ وہ پوچھ تو سکیں, بات تو کر سکیں, انداز ایسا ہونا چاہیے. سفر میں بھی اس طرح انداز ہوتا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے سفر کے دوران شادی کے بارے میں پوچھا تو میں کر لیے تو ارشاد فرمایا کہ کس سے کی, تو وہ پتا چلا کہ شادی شدہ سے کی, کماری سے کیوں نہ کی. تو پھر اس کے وہ سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو پھر وہ صحابی نے عرض کی کہ میں نے اس لیے کی کہ وہ میری جو وہ کچھ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا یا کچھ طرح تھا اور اتنے بھائی بہن چھٹے ہوئے تھے وہ تھے میرے پاس. تو ہاں یہ کہ یہ انہوں نے کہا تھا والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, تو سات بچیاں انہوں نے چھوڑی تھیں, اس لیے میں نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو ان کی درست تربیت کر سکے. ماشاءاللہ, تو کتنی مطلب خوبصورت, تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فیصلے کی تحسین فرمائی, ان کی تعریف فرمائی کہ یہ تم نے اچھا فیصلہ کیا. تو مطلب یہ میں پڑھتا جب مطالعہ کر رہا تھا تو میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام جو کمپینینس تھے ان کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا اور کمفرٹ کمفرٹیبل ایٹموسفیئر کریٹ کیا ہوا تھا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو خود ہی کرنا چاہیے, یہ خود ہی فرماتے ہیں نا کہ ورنہ تم کس کو مجا لے. ایسا اس پہ یاد ہے کہ جیسے بعض اوقات یہ تو خیر ماشاء اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا معاملہ ہے اور دعوت اسلامی کی تربیت کے حوالے سے آپ سے سنا ہے کہ یہ بڑے ذمہ داران اپنے ماتحتوں سے ایسا شفقت بھرا انداز رکھیں کہ ماتحت کو گھٹن کا ماحول محسوس نہ ہو. آپ کی زبان سے گھٹن کا لفظ میں نے سنا کئی مرتبہ ہی ہے. تو گھٹن جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ جب آپ کو ایسا لگے گا نا یار یہ گھٹی گھٹی شخصیت ہے تو آپ زیادہ دیر تک بیٹھیں گے نہیں میرے ساتھ. آپ کو جب آپ کے مزاج کے مطابق جبکہ ہر چیز ہو ڈیو ٹو شریعہ شریعت کے دائرے میں ہو شریعت کے مطابق ہو اور یعنی یوں سمجھے کہ اسلام میں زاہد خشک نہیں ہونا چاہیے. زاہد خشک سے آپ کیا مراد لوگ ہیں پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کئی دفعہ آپ کا یعنی کہ اگر اس کا دل از لائک اے ناٹ اے وارم ہارٹڈ پرسن ہیز اے کولڈ پرسن ہیز اے سٹرن پرسن جو پوچھو اس کا فٹ جواب دیا ایسے یو نو دس آر پرسن یو ڈونٹ فیل لائک سٹنگ دیم یو نو لائک وی آر سیئنگ دیٹ وی کین سٹ ود یو وی کین ٹاک ود یو وی کین آسک اینی تھنگ فرام یو ہم آپ سے پوچھ سکتے ریلیکسڈ ہو کے یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا سوال پوچھیں اور آپ یعنی کہ یار یہ کون سا سوال آپ نے پوچھا یہ کچھ والا پوچھا مارنا ڈانٹنا ڈانٹنا بھی نہیں ہے نا اٹس اے ریلیکسڈ ایٹموسفیئر کمفرٹیبل ایٹموسفیئر اور اون بینیفٹ اس ویل بیکاز دی مور اوپن دی مور ریلیکسڈ یو ار دی مور پیپل ار گون ٹو کم کلوز ٹو یو. یہ اصل بیس یہ ہے جی جی کہ وہ قران پاک کی آیت یاد آتی ہے فبیما رحمت لنتا لنتا لهم لو كنت فظا غليظ القلب سے ہے نا ایک حافظ صاحب ہے فبما رحمت من اللہ, اور کیا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی, فبما رحمت من اللہ لنت لہ فوزا لنت لہ ولو كنت فوزا فوزا یہ چوتھے پارے کے اس میں جہاں غزوہ احد کا تذکرہ ہے نا وہاں پر ہے, یہاں پر یہ جو سمجھیے کہ یہ جو ٹاپک جو ہم لے نا, یہ ابھی وہ خوش طبعی کی طرف ہم نہیں گئے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے چند واقعات مروی ہیں, ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارک کا جو اس کے سامنے جو دوسرا حصہ ہے وہ خشیت رونا, خشیت, خوف, رقت, تفخر, ان تمام تر چیزوں کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنے اصحاب کے ساتھ جو مسکرانے والا جو انداز ہے نا, کہ جیسے کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسی مسکراتی رقت, مسکرانا, دیکھتی مسکراتی, مطلب کہ وہ آئیے نا صلو علی الحبیب صلی اللہ. اب اس کو غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. اس کا تھوڑا پس منظر عرض کر دوں تو وہ جی فرمائیں, یہ غزوہ احد کے موقع پر جب بعض کی کوئی مطلب وہ کسی وجہ سے صحابہ کرام علیہ وسلم کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا, تو اب وہ غلطی پر ہوتا گیا ہے کہ اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے, ایک جو عمومی ہے, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ کہ نرمی فرمانے والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ جو آیات نازل فرمائی تھی ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, ترجمہ کنزور ایمان, تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا اب غور کیجئے آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, من حولك, من حولك, اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے, تند مزاج, تند مزاج آئے گا, تند مزاج آئے گا, تند, تند مزاج آئے گا, تند یہ بات ہے اسی سے تند ہے, اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گر سے پریشان ہو جاتے. سبحان اللہ, میں اس کی کچھ تفاصیل پڑھی, یعنی یہ دیکھیے کہ کون پریشان ہو جاتے, صحابہ کرام, اور سامع ذات کس کی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, کتنی کریم ذات ہے, لیکن یہ کتنا پیارا ارشاد, تو ارشاد فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم, پھر آگے بڑھا وشاورہم فی الامر, تو تم انہیں معاف فرما اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. سبحان اللہ, پھر آگے بہت خوبصورت ارشاد ہوا, یہ سب مشورہ, یہ جو سارا میٹر بیان ہوا, مشورہ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. سبحان اللہ, تو اس میں تو پورا ایک بیان ہے, ہوا ہے چند بیانات کیے ہیں اس پر, کیونکہ اس میں مشورے کا بھی بیان ہے, توکل کا بھی بیان ہے, جب آپس میں مشورہ کر لیں تو پھر اس پر جمنے کا بھی بیان ہے, وہ کشتی پانی میں جیسے ڈولتی رہتی ہے نا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, پھر جمے رہیں اور اپنے اندر نرمی, پیار اور محبت کا ایک انداز اختیار کرنا چاہیے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت پیارا انداز ہے, میں چند مرتبہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, یہ واقعہ بھی یوں سمجھے کہ پسندیدہ ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور انداز دیکھیے اپنے اصحاب کے ساتھ, کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ, تو سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری پر چڑھنے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو پکڑا, وہ پکڑ کے جیسے ہی بیٹھنے لگے سلیپ ہو گئے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم وہ دونوں ایک ساتھ نیچے تشریف لیا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پھر سواری پر سوار ہوئے. پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب بیٹھو. میں بس تصور کرتا تھا نا اس واقعے کا, مزہ آتا ہے اس واقعے کا تصور کرنے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو تھاما, پھر بیٹھنے لگے. وہ بیٹھنے کا نا سب تصور آپ کیجئے کیسا وہ منظر ہوگا. پھر جیسے بیٹھنے لگے نا تو پھر وہ سلیپ ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پھر نیچے تشریف لیا. آقا صلی اللہ تعالی وسلم پھر سوار ہو بھرو ابو ہریرہ آپ بیٹھو. کہنے لگے آقا آپ تیسری مرتبہ میں آپ کو نیچے نہیں لا سکتا, اب میں نہیں بیٹھتا. یہ چوتھی مرتبہ بھیا یہ کہا یا تیسری مرتبہ میں یہ کہا. وہ جو یہ جو تعلق ہے نا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ, خوش طبعی کے جو واقعات ہیں, اور بڑا مشہور واقعہ تو وہ ہے نا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر جاری تھا اور اپنے اصحاب سے فرمایا آگے جاؤ. آگے چلے گئے, اب سب چلے گئے آگے. پھر شاید فرمایا دوڑ لگاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, ریسنگ. اب سوچئے یار وہ ماحول, میں سوچتا ہوں ماحول کیسا نا. ہم تو ایسے مطلب اپنی ذات میں مر گئے نا, واقعی میں اپنے ذات میں مر گئے. معاشرتی زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی سیکھے, سوشل لائف کیسے گزارنی ہے, فیملی لائف کیسے گزارنی ہے, اور ٹوٹل لائف کیسے گزارنی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بتائیں گے. باقی ہم تو اپنے مطلب کے اسٹیٹس میں اور اپنے ایگو میں مر گئے یار, باقی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تھوڑا سا نام کیا ہو جاتا ہے اپنے مطلب کے چاری تبدیل ہو جاتی ہے, اور گھر والوں پر تو سب سے پہلے اپنے نام کا اثر پڑتا ہے, وہ انہوں نے بھی ایسا قبول کرنا نہیں ہوتا. تو خالی خالی ایسے ہی اپنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام آگے پھر دوڑ لگی نا, اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکل گئی آگے. تو سر پھر کچھ عرصے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سفر میں تھے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سفر میں تھی. پھر وہی معاملہ ہوا, آگے نکل گئے صحابہ کرام. پھر فرمایا اب دوڑ لگاؤ. پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا, اب تھوڑا معاملہ مختلف تھا. بہت سارے لفظ ہیں حدیث پاک میں. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس بار اب آگے نکل گئے, اور ارشاد فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے پھر میں نے لیا وہ جو ہوا تھا. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں. پھر وہ گھر کے اندر دونوں ازواج تھیں, اور ان دونوں میں وہ کھانے پینے کے وہ معاملات تھے, ایک دوسرے کے چہرے پر ملنے کے معاملات. ارے پڑھیں یہ واقعات یار, آؤٹ کلاس. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انداز زندگی ہے جو غالباً ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کا انداز زندگی یہ بہت ساری ایک تعداد ہے جس کے آگے یہ انداز زندگی ڈکلیئر نہیں ہے, بیان نہیں ہوا ہے نا, کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح اپنے اصحاب کرام صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. ایک بوڑھی خاتون سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, جنت کے بارے میں کہا تھا, آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. اب وہ چلی گئی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی کہ وہ کیا ایسی بات ہو گئی ہے. میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں کیوں. کب وہ روتی ہے, کہا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ درست تو ہے, جو بھی جنت میں جائے گا وہ جنت میں تو وہی ہوگا جو جوان ہے, جنت میں جوان والے جائیں گے. میرے پاس واقعات اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں اور میں ان کا پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یہ ہے نا کہ سرکار یہ سن کر مسکرائے, ارشاد فرمائے بے شک جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے, پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہم عمر, یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی, یعنی جو سیدھی طرف والے ہیں. تو اس طرح کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات ہمیں کتابوں میں, I think because of us not having in our, that's why we're having problems in our own family lives as well. What you mentioned about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how he used to deal with his wife, and we're not having that, you know, in our family lives today. That's missing. Because of that, maybe we're having loads of family problems. I said, you went there. Loads of people were asking you, you know, for dua because of problems at home. Family life ka ye hai ki family life mein balance nahi hai. Family life, matlab most people, they don't maintain balance in family life. وہ مینٹین نہیں کر پا رہے بیلنس کو, یا تو وہ بالکل مطلب کہ وہ ہو جاتے ہیں کہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے آدمی ہونے, یا پھر ایسے شیر ببر بنا ہوا ہوتا ہے کہ گھر میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے, مطلب دونوں صورتوں بات کرنا مشکل ہوتا ہے, یا تو ڈرتا بہت ہے یا گرجتا بہت ہے. بس نارمل ایک آدمی کی زندگی ہوتی ہے, ایک نارمل لائف ہوتی ہے, اس طرح مطلب کہ رہے اور اچھے ماحول میں بھی رہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتا دیکھے اور کوئی اسے بے شرمی اور بے غیرتی کے معاملات دیکھے تو بے غیرت نہ ہو جائے, اس کی غیرت جوش کھائے, اور پھر جو سمجھانے کے بتانے کے گھر میں طریقے ہیں اپنے بیوی بچوں کو جس طرح مطلب کہ ٹریٹ کرنا ہے, جو اسلام کے پرنسپل ہیں. اس وقت دنیا میں مجھے کہیں بھی دیکھا جا رہا ہو, میں اسلامی پرنسپلس کی بات کروں گا. ہم نے اسلامی پرنسپل سے ہٹ کر ہم نے مار ہی کھائی ہے. آپ جہاں اسلامی پرنسپل سے ہٹے ہیں اور جہاں پر آپ نے دوسرے کلچر کو مطلب کہ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی کلچر آپ کو بیلنس کے ساتھ نہیں چلا سکے گا. بیلنس کے ساتھ چلانے والا صرف ایک ہی دین ہے, وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ آپ کو بیلنس کہیں نہیں ملے گا. یا تو باپ مطلب کہ بیٹے کا غلام بن جاتا ہے, بیٹے کا نوکر بن جاتا ہے اور بیوی کا غلام بن جاتا ہے, یا پھر وہ اوپر وہ کچھ اور ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے. بچہ یوں باپ کو چلا رہا ہوتا ہے جیسے کہ ملازم لگا ہوا ہے, بیوی شوہر کو یوں چلا رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ ڈرائیور رکھا ہوا ہے, ملازم رکھا ہوا ہے. اب یہ مطلب کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں, نہ بیوی کو یوں رکھنا ہے کہ بیوی نوکرانی ہے, نہ بچوں کو یوں رکھنا ہے کہ بچے غلام ہیں. سب بیلنس کے ساتھ چلنا ہے. اولاد اولاد ہے, بیوی بیوی ہے, یعنی بچوں کی امی بچوں کی امی ہے, وائف وائف, ہسبینڈ ہسبینڈ ہے, شوہر شوہر ہے. ان سب کی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں, ان سب کے ساتھ ایک اچھے خوبصورت انداز میں رہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خوبصورت پیارا دلکش اور شفیق ترین انداز سید خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا, اب پڑھے تو صحیح, اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو انداز ہوتا تھا, اب پڑھے تو صحیح کس طرح دونوں مطلب کہ میں شکر رنجی ہوتی ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ, اس کا یہی اچھا ورڈ ہے شکر رنجی, یعنی وہ ہو جاتا نا میاں بیوی میں بعض اوقات تھوڑا بہت. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم بائی تشریف لے گئے مٹی میں. اب کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس جانا اور ابو تراب کے کر پکارنا, سارے مطلب کہ وہ مدینہ مدینہ کر دیا نا, سمجھ نہیں کہ ابو تراب کے پکارنا. میں عرض کرتا ہوں ابو تراب کے پکار, یعنی ابو تراب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک کنیت ہے وہ مٹی والے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جب پتا چلا کہ کچھ گھر میں معاملہ ہوا ہے اور آپ باہر تشریف لے گئے, تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کی طرف بڑے اور بہت خوبصورت انداز میں ان کو ماشاءاللہ وہ ترکیب میں لے لیا. بہت یہ میں آپ مطلب یہ پورا فیملی بیان کر رہا ہوں میں آپ کو, یہ فیملی ہے. ایسا بات I can remember the saying, correct me if I'm wrong, about سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ that he used to say that outside the home live like a man and when you're at home live like a child. So many things happen in the home, you have to have that courage to take these things in. Because I just have a lot of people that are probably watching today, they think that, you know, jaise main ghar ke andar, I'm right, you know, I'm the head of the family, you know, and I need to, you know, be firm and I need to be strong and I need to, you know, show my control and I need to have control of the family and I need to let people know who is the boss. Oh, kis tarah? How can? Matlab ye kaise karte hain is tarah? تو آپ جو مار رہے ہو کیا کہ آپ کے گھروں میں شیشے کا ہوتا ہے, یوں کرنے بیٹھے گا اپنا نقصان کرے گا نہیں کیا لگتا ہے؟ وہ تو ہے. اوکے, اور سر موضوع بھی تو شانے سے خوش تو بھائی ہے نا, میں بھی کہاں اتنا سیریس ہو جاؤں گا یار. میں نے سوچا تھا جو سیریس نہیں ہوں گا, آپ لوگوں نے وہ سیریس کر دیا ہے. It's the way that the people feel that, you know, the people that are, جیسے آپ نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں گھر کے اندر, دے فیل دیٹ دس از دے شوڈ بی نو دے شوڈ نو ہے, یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہے. انگلش میں بولا شوڈ دیٹ دے آر لائک دیٹ, بٹ دا پیپل دیٹ آر ڈوئنگ دیٹ دے تھنک دے شوڈ بی لائک دیٹ, دے آر رائٹ ٹو بی لائک دس, آئی نیڈ ٹو بی لائک دس. If I'm not like this, you know, the family will break. If I'm not strong, if I'm not firm, if I'm not, you know, then, you know, my children bigger jayenge, ye hoga, oh, this will happen, that will happen. If I'm not strong and I'm not firm, you know, my children need to fear me. My children must be afraid of me. I think yeah? It's that the verse of the Holy Quran, الرجال قوامون على النساء, that the man is the head or the leader above the women. Mentally a person thinks, well, if the Quran is saying that, we're taking the wrong meaning. In many hadiths, I just said that the children are so afraid. They're so afraid to ask their parents anything. You know, Uncle Dada, you know, if I... And because if they've asked the parents anything, and you know, we've said in the UK many times that, you know, that when people ask the parents a question, then if the parents don't give the children the Islamic answer, then the children are going to go outside. They're going to ask their friends, and they will get the non-Islamic answer. But the atmosphere inside the house is so scary and so tight, so restricted, that they're scared of saying anything. Aapki baaton se mere zehen mein ek baat aa rahi hai ki ek shohar ko ek baap ko kaisa hona chahiye. Meri nazar mein ye hai, wallahu alam, ki agar badi se badi bhi beta mistake kare na, to usko is baat ka khauf nahi hona chahiye ki main apne baap se bol dun. یا بچوں کی امی وائف اگر بڑی سے بڑی مسٹیک کر جائیں تو اس کو بھی خوف نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنے شوہر سے بول دیں. شوہر بیوٹیفل اور باپ کو اتنا مطلب کہ وہ فرینڈلی اور اتنا شفیق اور اتنا بردبار ہونا چاہیے. اور پھر اگر اب جیسے مسٹیک, اب مسٹیک کے بعد اس کو سمجھانے اور سکھانے کا ایک انداز اپنا ہوتا. ہم پورے ٹاپک سے ہٹے ہوئے اس وقت, یہ میں بتا دوں, میں مندی جائے کہ ناظرین کو بتا دوں ہم ٹاپک سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. آپ مطلب برا مت مانا, چلتے رہو ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ بھی فیملی ٹاپک ہے, یو نو. تو اب یہ ہے پرابلم. تو اب میں نے کہا نا کہ اگر شاخ ڈنڈی اسٹیک بالکل اسٹریٹ اور سخت ہو نا, سخت تو آپ کیا بولتے ہیں, ہارڈ ہو, تب بھی ٹوٹ جاتی ہے. اور بالکل اندر سے پلپلی اور خشک اور بالکل اندر سے سڑی ہوئی نا, تب بھی ٹوٹ جاتی ہے. دو ایک اس میں تھوڑا زور زیادہ لگتا ہے, اس میں تو گرتے ٹوٹ جاتی ہے. ہمیشہ شاخ میں جو ہے نا لچک ہونی چاہیے. فلیکسیبل اسٹیک جو ہے نا وہ ٹوٹتی نہیں ہے, اتنی فلیکسیبل ہو کہ اگر دونوں سرے ملا بھی دے نا, تھا کر کے تو پھر بھی سیدھی ہو جائے. تو بندے میں مطلب ہمیں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے ہماری طبیعت کے اندر. اور پھر ساتھ مسئلہ یہ کہ یہ جو ہم باتیں بیان کریں نا, ان باتوں کو ہر آدمی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لے رہا ہوگا. جو اسلامی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو پہ لے رہا ہوگا, جو دوسرا ہے وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو پہ لے رہا ہوگا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہ اب اس کے لیے یہ کہ اس کو یہ اسلام, ہمیں جو بات کر رہا ہوں اس کے ہر بات کے اندر ڈیپ تھے. میں کتنا کھلوں, چینل بھی تو کھلا رکھنا ہے نا, زیادہ کھلے کرے گا چینل کھلا نہیں رہے گا, تو اتنا زیادہ کھل نہیں سکتے ہم لوگ. تو پھر آپ لوگوں کے مختلف قانون بنے ہوئے ہیں, پھر آپ لوگ ڈراتے رہتے ہو کہ یہ نہیں بولنا ہے, نہیں وہ نہیں بولنا ہے. کیا اس ریزرو میں پاکستان میں بیٹھا ہوگا, مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, آپ میں نے اس لیے کہا نا کہ ہم دنیا بھر میں رہتے ہیں, مگر ہمارے جو اسلام کے جو اصول, اسلام کے جو پرنسپل, ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں آپ سے بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر جو بھی فیملی رولس ریگولیشنز اسلام کے طرف سے جو ہمیں ملے ہیں اس کو لے کر چلیے, کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسی رہے, ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے رہے, بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے, شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہے. انشاءاللہ سب مدینہ امیر علیہ سنت حضرت, the 19 Madani flowers that we need to practice at home. Alhamdulillah, if someone can read the Madani Namat and try to act upon them 19 Madani pearls, no doubt, inshallah, so there'll be many changes. I think the beautiful Madani pearl that Aji Sahib just gave us, that the atmosphere inside the house should be so comfortable and relaxed that if the wife has made whatever mistake she has made, she should feel comfortable enough to be able to approach her husband and explain to her the mistake that he's made, that she's made. In the same way that the son, whatever his mistake he's made, if he's made an error, made away, he should feel comfortable enough that his father is close enough to him that he can go home and say to his father, Abba Jan, I've made this mistake, you know, please help me, please rectify me. Lekin hota hai ki aage sab the children are so scared that they don't want anybody to know about this at home. They're ashamed and embarrassed about if they've made a mistake. And, you know, what happens is that they're so scared that Abba Ji ko pata chal jayega, my dad's going to find out. تو وہ مزید مسٹیک کرتے ہیں. They make another mistake upon a mistake upon a mistake, and it just میں ایک چیز کو محسوس کر رہا ہوں, قید ہے نا, قید مطلب وہ گھٹن, اس یہ کوئی پسند نہیں کرتا. یہ مطلب ایک نیچر ہے, گھٹن گھٹا ہوا ماحول جو ہے نا, یہ سفوکیٹنگ. ہاں سفوکیٹنگ, یہ کوئی پسند نہیں کرتا نا. جیسے کمرے میں دھواں بھر جائے روم میں تو کوئی پسند نہیں کرتا. یہ اسٹیم نہیں ہے کہ آدمی اس کو اسٹیم بھی زیادہ پسند نہیں کرے گا, تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے بھی بیزار ہو جائے گا. تو گھٹا ہوا ماحول نہیں, کوئی پسند نہیں کرتا. تو انسان جب یہ ایسا لگتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا تو یوں ہے, یہ کروں گا تو یوں ہے, یہ کروں گا تو یوں ہے, تو اس میں بہت پرابلم ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اتنا سافٹ اور فلیکسیبل رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ گھٹے نہیں اور وہ کلیئرلی بات کرتا. اور جب اولاد سچ بولے نا آپ کے آگے آ کر کہ میرے سے مسٹیک ہو گئی, اس پر بڑی حکمت عملی کے ساتھ کام لیں. اس وقت اگر آپ نے اس کے اوپر مطلب کہ وہ ہاتھ پیر چلا دیے نا, تو شاید آئندہ یہ آپ کے سامنے سچ نہیں بولے گی. سر آپ نے فرمایا نا حکمت عملی, میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ڈر خوف اگر دور کر بھی لیا بچوں کی امی نے بچوں نے, اور کبھی اپنی غلطی کا اقرار بھی کیا, اصل میں سامنے والے کی حکمت عملی پر ہے کہ وہ ڈیل کس طرح کرتا ہے. اور اگر غلط ڈیل کیا تو بعض اوقات معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ مدنی پھول دیں کہ وہ ڈیل کیسے کریں. بتا دیا ابھی ہے, اب گھر کا جو سربراہ ہے, جس طرح خالد بھائی فرما رہے ہیں کہ اب ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا کہ میں صحیح ہوں نا, میں نے صحیح کہا. اب جو سخت طبیعت ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی گھر چلنا ہے, اور جو بالکل لوز ہے کہ جس کو جو کرنا ہے کرتا رہے, بھائی ایسے ہی گھر چلنا ہے. تو یہ اعتدال کی راہ جو ہے میانہ رہتی, یہ مقصد کیسے آیا یہ؟ بعض اوقات تو بہت سڈنلی کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی کی ایسی غیرت جوش کھاتی ہے اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے نا اس طرح. نارملی طور پر اگر میں بات کروں, میں نارملی بات کر رہا ہوں کہ بچہ کوئی ایسی مسٹیک کر کر یا گھر میں کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے, تو میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ اس وقت چیخو پکار ڈانٹ ڈپٹ مطلب لاؤڈلی انداز جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مطلب بیٹھ جائے سافٹلی, جیسے کہ کہا تھوڑی دیر کے لیے, میرے ذہن میں چند ایک مدنی پھول آ رہے ہیں. میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ڈسکشن آپ سن رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلے جائیے. ماشاءاللہ, یہ مثال کے طور پر بچے نے ابھی آپ کو کوئی بات بتائی, کوئی سے بات, آپ ادھر سے اٹھ کر کسی اور کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیے اور جا کر تھوڑے سے اس ماحول سے باہر نکلیے, ورنہ وہ امیڈیٹ ریئیکشن جو ہے نا اس کا پھر تھوڑا سا مطلب مائنس ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات. سب سے مشکل مرحلہ ایسا جو فرمانا نا یہی ہے کہ اس طبیعت میں سے اس ماحول میں سے نکل کر جانا اور اپنا اقدار سنبھالنا. یو ہیڈ یور سن ہیز کم اپ ٹو یو اینڈ ہی سیڈ ٹو دی یو نو بجان آف جسٹ ڈن دس, میں آپ کو اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ بتاؤں. یہ ہے اس کی پریکٹس کیسے ہونی چاہیے. اس کی پریکٹس کے لیے اگر آپ کے گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہو نا, یہی سب سے زیادہ, یہی سب سے بڑا ٹیچر ہے. کیونکہ جب چھوٹا بچہ ہے نا, یہ بہت مطلب کہ کسی کے کیس ادھم بازی کرتا ہے نا. کیا بول رہا ہے, یہ اٹھاتا ہے وہ پھینکتا ہے. اچھا آپ بات کر رہے ہیں ماں باپ, یہ بچہ جو بیچ میں یہ انٹرسپٹ کرے گا نا, بچہ ابو امی ماں ابا, اب وہ جتنا تنگ کرے گا نا تو وہ آپ کو اتنی زیادہ وہ, اب بچہ یہ اتنا ہے کہ تکیے کی طرح اٹھا کے اس کو پھینک دو نا, لائک اے پلو اس کو پھینک دو, مارو وہ کچھ نہیں کہے, وہ روئے گا خالی خالی. آپ جتنا اس کی اس سٹائل پر برداشت کر سکتے ہیں نا, مسکرائے اس کو دیکھ دیکھ کر. ایسا اندر سے غصہ آ رہا ہے مسکرا کر کے, یہ کہہ رہا ہوں غصہ آ رہا ہے آپ کو, مگر پریکٹس کیسے کریں گے آپ؟ یہ وہ چیزیں نہیں کر رہا بچہ جس کو مطلب کہ آپ کچھ اور کہیں گے, یہ بچپنا ہی کر رہا ہے. اور بچہ یہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا, ٹھیک ہے نا؟ اگر بڑا بھی یہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا بچوں کی جیسی حرکتیں کر رہا ہے, تو بچہ کرتا ہی ایسی حرکت ہے, ٹھیک ہے؟ تو اب نہیں کرنا یار, اس کے ساتھ تھوڑا سا یوں نا آپ ماحول بنائیے نا, نہیں کر یار مہربانی کر یار چھوڑ دو یار. تو آپ کے وہ مسکرانے کی جو عادت ہے نا اس طرح کے مطلب میٹر کے اندر, یہ ہلکی ہلکی ہلکی ہلکی جو ہے نا, لیکن سب اسٹل بھی ان یور مائنڈ, یہ تو بچہ ہے اوکے, نہیں وہ مائنڈ میں اسٹل نہیں ہوتا نہیں مائنڈ میں ہوگا چلو میں نہیں بتا رہا ہوں نہیں میں آپ کو مارے اگر آپ اسکرار ہے وہ کون سا آدمی ہے جو مثال کے طور پر آپ اپنی گھڑی پانچ منٹ آگے کیوں رکھتے ہیں چلو اگزامپل دیتا ہوں عموماً لوگ اپنی گھڑی پانچ منٹ آگے رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں ان کو پتا کہ میری گھڑی پانچ منٹ آگے ہے کیوں رکھی بھائی آپ نے گھڑی پانچ منٹ آگے پہلے سے ریڈی پانچ منٹ سات منٹ جیسے امیر اللہ سنت عمر سات منٹ آگے رکھتے ہیں گھڑی نا سات کی نسبت سے چل مدینہ کے عروج سات بسم اللہ کے عروج سات کوئی چار یار کی نسبت سے چار منٹ آگے رکھے گا تو کوئی مطلب باتوں کا نسبت ہو ہم نسبتوں والے ہیں تو آپ نے گھڑی مثال کے طور پر پانچ منٹ آگے رکھی شہری کا وقت اب آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ میرا پانچ منٹ آگے گھڑی ہے سات دن آگے گھڑی ہے آپ نے آگے رکھی کیوں یہ ایک سلائٹلی جو ہے نا ایک تھوڑی سی ایک الارمنگ ہوتی ہے ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے یہ ایک اندر ایک چیز کہ آدمی جانتے ہوئے بھی یہ چیز کرتا ہے کہ وہ اس کو پہلے سے تیار مینٹلی تو اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے کہ یار چلو ٹائم پر پہنچنا ہے ٹائم پر پہنچنا ہے ٹائم پر پہنچنا ہے تاکہ وہ لیٹ نہ ہو جائے اور کہیں یہ اس سے کوئی قیمتی چیز ڈراپ نہ ہو جائے تو یہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ہے یہ جانتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن اسی کے ذریعے وہ اپنی پریکٹس بنا رہا ہے That's okay. He's making that practice with the child and he's smiling at the child. But then when the child gets bigger, wo bhi mushkil ho jata hai. To ye na ki ye to bachcha hai chalo theek hai ye bada ho gaya yaar ye aisa kar raha is doing this. Ab bada jo na bada itne kabu mein nahi hai jitna chhota bachcha kabu mein. Okay? Yeah. Is par jitni grip hai na bade par nahi hai. Jis par kabu tha us par kabu kar liya. تو جس پر قابو نہیں ہوتا نا اس پر شاید جلدی قابو آ جائے گا ایسا جو بڑا بھی ہے اس بڑے کا تو بچہ ہی ہے نا وہ جس بڑے کا بچہ ہے لیکن یہ باتوں کا ہوتا ہے کہ یار مطلب وہ اصل میں یہ ان کی بات شرارتوں میں جو ہے نا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن جب آدمی سنجیدہ ہوتا ہے نا سیریس ہوتا ہے کوئی کام کی بات ہو رہی ہوتی ہے گاہک نہیں آیا کاروبار نہیں ہوا قرضہ چڑھ گیا ہے یا پھر مطلب کہ وہ بچوں کی امی نے کوئی گلاس ملاس توڑ دیے نا اب یہ گلاس ملاس توڑ دیا اب جو گھر میں جو ماحول پیدا ہوتا ہے نا اس موقع پر بچے پر عموماً غصہ اترتا ہے یہ عموماً عورتیں کرتی ہیں مائیں کرتی ہیں جب گھر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا تو اتنے چھوٹے سے بچے کے اوپر مائیں اپنا غصہ نکال دیتی ہیں بدقسمتی کے ساتھ اس میں بات ہوتا تو گناہوں میں مبتلا ہوتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے نا ایسا بلکہ ہوتی ہوں گی وہ اس لیے کہ جس طرح وہ چھوٹا بچہ عموماً نابالغ بچے اس ٹائم ہوتے ہیں اور اب جو ان کی وہ کسی سے بھی لڑائی ہوئی ہے نا غصہ بچوں پہ ہوتا ہے نا اب جو دھڑاک دھوم دھیم وہ سارا جو ہے نا بچاروں پہ وہ سوچتی نہیں ہے کہ یہ نابالغ بچہ جو معاف کرنا چاہیے تو معاف ہی نہیں کر سکے گا کتنا جو ہے نا وہ مطلب یہ گناہ جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے اس وقت جب یہ تو الا ماشاء اللہ بچتے ہوں گے اب ایسے موقع پر اسلام بھائی ماں ہو یا باپ ہو بھائی بہن کے لیے بھی یہ مطلب میں نے کوئی کتاب کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن یہ طریقہ میری سمجھ میں آیا تھا ایسا وہ جو بات ہے نا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے یہ طریقہ میری سمجھ میں آیا تھا اس لیے میں نے طریقہ مدنی چینل پر بیان کر دیا ہے اگر یہ طریقہ کوئی استعمال کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا ورنہ اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے بظاہر یہ وہ دوائی ہے جس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے جڑی بوٹی ہے تو نارملی طور پر اس کو لے لے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر بردباری یہ میں ٹالرنس پیدا کرنے کا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایک دم ٹالرنس پیدا ہوگا اس کے اندر تھوڑی بردباری پیدا ہوگی اور قوت ضبط کا اس کو مطلب کہ شاید وہ مل جائے کچھ سے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچے میں ٹالرنس جو ہے نا اٹس ایزی ٹو ٹالریٹ دیٹ چائلڈ شرارتی کر رہے تو چلو ٹھیک ہے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نے مسکرانا ہے جیسے آپ کہہ نہیں کر رہے یار بیٹا پلیز ڈونٹ ڈو دس بیٹا پلیز اوکے پلیز سٹ ڈاؤن آجو کم سٹ ہیئر بیٹا کم پلیز نہیں مانتا نا تو نہیں مانتا اس وقت جو ہے نا اس وقت مانتا نہیں ہے وہ اور جو نصیب کی بات یہ ہے کہ بچہ ضد کرتا ہے نا تو بچے کے ساتھ ہمیشہ بڑا بھی ضد کرتا ہے جیسے بچہ بولتا ہے یہ چمچ یہ گھڑی دو بچہ کیا کہتا ہے یہ گھڑی دو میں نہیں دوں گا دو نہیں بدتمیز نہیں لیتے گھڑی وہ لیتا ہے اس کو کیا مزہ میں کیا کر رہا ہوں اب اپنے مطلب وہ ضد کر رہا ہے لو میں ضد کر رہا ہوں نہیں دوں گا دونوں طرف ضد چل رہی ہے یہ نہ کہا جائے اس کا طریقہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو یہ کنورٹیبل ہے کنورٹ ہو جاتا ہے یہ بچے کی طبیعت میں یاد رکھیے گا بچہ بہت امیڈیٹلی کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے حافظے کی چیز جو حافظہ جو ہے اس کا ویک ہوتا ہے تو جیسے اب یہ ہے نا اب اس کو اگر اس کی جگہ کوئی اور چیز دکھا دیں گے نا جھوٹ نہیں بولنا پراپرلی کوئی اور چیز دکھا دیں اس کو جسٹ کسی اور چیز کی طرف کنورٹ کر دیں وہ بہت جلدی کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ہم ضد نہ کریں, ہم کنورٹ کریں. بچے کے آگے بچہ نہ بنے, بچے کے آگے سمجھدار بنے. بچے کے آگے زیادہ سمجھدار بننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ نہ سمجھے. تو اس طرح اس کی ضد توڑ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ دینا نہیں دینا, تو ضد نہیں توڑ, ضد ٹوٹ نہیں رہی ہوتی ہے. یہ مطلب وہ اس کو کیا پتا میری ضد توڑیں گے میری کیا کر رہے ہیں. بڑھتی وہ ضد ٹوٹے نہ ٹوٹے, غصے میں آ کے اس کی ہڈی توڑ دیتے ہیں. ایسا آپ نے ایک دفعہ تربیت میں فرمایا تھا یہ کہ یہ مبلغین کے لیے نا, کہ مبلغین کو اپنا جو ہے وہ بردباری یا اپنا یہ بڑھانے کے لیے گھر میں پریکٹس کریں بچوں کی, یعنی جو ماتحت ہیں. اور گھر میں عموماً غصہ جلدی آ جاتا ہے اور گھر میں وہ دیکھ بھی نہ بندہ فری پورٹ ہے بالکل. تو بچوں کی امی چھوٹے بہن بھائی تو وہاں زبان بھی چل رہی ہے, بعض اوقات ہاتھ بھی چل رہے ہیں. تو آپ نے مبلغین سے فرمایا تھا کسی تربیتی اجتماع میں کہ اگر اپنا اسٹیمنا بڑھانا ہے اور اپنے اندر کنٹرول پاور پیدا کرنا ہے تو پہلے گھر میں پریکٹس کریں, غصہ نہ کریں کسی پہ, نہ کریں پریکٹس کریں اس سے. فلانسو ریگارڈنگ لٹل چائلڈ وہ حالت بھائی شاید جسے ہوا اس سے منز گرون اپ یو نو یو گاٹ اوکے اب بڑا ہے کہ اچھا آپ کہہ رہے کہ دوسرے کمرے میں آ جاؤ. آتا ہوں اوکے طرف آتا ہوں. اوکے میں دوسری طرف آتا ہوں. اوکے اگر یہ بڑا ہے تو آپ بچے کے ساتھ یہ کریں اور ہر خاص و عام کے ساتھ معافی مانگنے کی عادت پیدا کر لیں. سبحان اللہ. کیونکہ عموماً جب اس طرح کا بچہ کو اٹیمپٹ کرتا ہے نا تو امیڈیٹلی بعض اوقات والد صاحب بلاسٹ ہو جاتے ہیں. تو جب بلاسٹنگ پوزیشن آتا ہے نا تو بلاسٹنگ اینڈ بلینڈر یہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں نا. جب آدمی بلاسٹ ہو رہا تھا نا تو بلینڈر کرنے کے قریب ہو جاتا ہے, مسٹیک نہیں کرتا اور وہ بلینڈر مارتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ایسی سچویشن ہو نا تو اب وہ فوراً معافی مانگنے کی اس کے اندر ترکیب ہو. اپنے بچوں سے بھی, یہ بھی بچوں کو اخلاق سکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بعض اوقات آدمی اوور ری ایکٹ کر جاتا ہے. اس کو دیٹ از کال اوور ری ایکٹ. اگر آپ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے اندر آپ بلیو ہو جائیں گے. یہ اوور ری ایکٹ جو ہے نا اس کا ٹائم فریم کم ہوتا ہے. اب جیسے اوور ری ایکٹ ہو گیا تو اب یہ تو سب طبیعت کے اوپر ہوتا ہے. بعض تو واقعی سے جاہلانہ طبیعت ہوتی ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم اوور ری ایکٹ کر گئے یا کیا کر گئے. پھر وہ اپنے بچوں کو روتے رہتے ہیں, کوستے رہتے ہیں, بچے چلے جاتے ہیں ان کو چھوڑ کر. تو امیڈیٹلی پھر بچوں کے ساتھ آپ ایکسکیوز کرنے کا مرحلہ پیدا کریں. اپنے بچوں کی امی کے ساتھ, وائف کے ساتھ ایکسکیوز کرنے کا مرحلہ پیدا کریں. یعنی یہ نا یہ بہت ساری چیزیں, میں بھی نہیں کہتا کہ مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی جو باڈی بنانا چاہتا ہے, باڈی بلڈر بنا, باڈی بلڈنگ کرنا چاہ رہا ہے, تو میں خالی اس کو تو نہیں بولوں کہ ڈمپل اور مارنا شروع کر دو. تو وہ بولے گا آرمس بنائے گا, بولے گا شولڈر کیسے بنے گا تو شولڈر کے لیے میں اس کو الگ ایکسرسائز بتاؤں گا. ونگس کیسے بنیں گے تو ونگس کی الگ ایکسرسائز بتاؤں گا. بولے گا میرا مطلب کہ وہ وی کیسے بنے گا تو میں اس کے وی کی اس کو الگ ایکسرسائز بتاؤں گا. اب اس کو چار قسم کی ایکسرسائز بتاؤں گا تب جا کر یہ پرفیکٹ شیپ کے اندر اس کی باڈی بنے گی نا. ٹھیک ہے. تو اب ہر یہ میں سمجھے گا یہ میں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے دوسری اس کا دوسرا فیز الگ ہے, تیسرا فیز الگ ہے, چوتھا فیز الگ ہے. چار پانچ فیز پر جب ہم کام کریں گے تب جا کر انشاءاللہ تبارک کو پرفیکشن ہماری فیملی میں اور ہماری لائف میں آئے گی. I think some of the times I said the person because like you said it's like a volcano that erupts, it does calm down later on, but sometimes the person will regret all his life. I read an incident that a man was washing his car and his son, he came with the car keys and he scratched the car from front to end, from front to back. And the father at that time, he didn't control his emotions and he slapped him. And he slapped him right hard that he fell on a curb and he hit his head on the curb and he died on the spot. Oh, no. Now, it's something little happened but he's going to regret that all his life. And you know, at that time, you know, Amir Ahl Sunnah, alhamdulillah, there was much tarbiyat. That at that time, sometimes we say, well, I was patient. You know, that was not patient. Patient needs to be done straight at that time. We already, جو ہے ایسے لوگ غصیلے ہوتے ہیں, یہ مریض ہی ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ مرض ہوتا ہے. اب ایک شخص شوگر کا مریض ہے, تھوڑی سی سویٹ کھائے گا فوراً شوگر بوسٹ کرے گی نا. ایک نارمل جو شوگر کا پیشنٹ نہیں ہے وہ اگر تھوڑی بہت سویٹ کھا لے گا تو اس کو اتنا اثر نہیں کرتے. اب جو اولڈ لیڈی مطلب کہ اتنا مطلب کہ ذہن رکھا ہوا آدمی ہے وہ فوراً اس طرح کی چیزیں دیکھے گا تو بلاسٹ کر جائے گا نا. تو شروع سے اس کی پریکٹس رکھنی چاہیے. جیسے کہ میرے سامنے ایک حدیث ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے, یعنی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نکاح میں تھی ہماری امی جان ہے, امہات المومنین کہلاتی ہیں, یہ مومنوں کی مائیں, اور اسکول میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم گیارہ نکاح فرمایا نا, گیارہ کی تعداد بتائی جاتی ہے, گیارہ ازواج مطہرات بتائی جاتی ہیں. تو اپنی ازواج مطہرات سے باقی لوگوں کی نسبت ایز کمپیئر ٹو ادر پرسن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ خوش طبعی فرما دیتے ہیں اپنی امہات ازواج مطہرات کے ساتھ. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انداز تھا, اگر آپ اپنے گھر کے اندر مسکراتے رہیں گے, بچوں کی امی کے ساتھ مسکراتے رہیں گے نا, تو مسکرانے کی عادت سے بعض اوقات غصہ مطلب آدمی کول ڈاؤن ہوتا ہے, مسکراتا رہتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتی شخصیت تھے, چہرے پر تبسم جاری تھا. اور وہ ہے نا اعلی حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. I said, there's one Madri Phool left. You give the Madri Phool the beta gara ke, the son's come home. And he said, beta ka bada kar do yaar. Jab bhi kitna beta raha hoga, pura mane silsila kar raha hone wala. Ek ek se ek Madri Phool aage. The son comes home. He tells the father something here. To aapne Madri Phool ye diya tha, at that moment, get up and go out. Yehi na? Achha. Wo jab kamar mein akela ho, he's in the room on his own now. He's come to a different room. Ab kuch aise hota hai ki yaar, wo zeer bajaye thande hone ka wo bhar raha hai. And he's getting more and more. It's like a جیسے آپ نے کہا volcano میں پریشر آ رہا ہے, بلڈنگ اپ بلڈنگ اپ بلڈنگ اپ. یعنی جب وہ سائڈ کمرے میں آتا ہے, اس وقت کیا کچھ مدری پھول دیتا, واٹ شوڈ ہی ڈو ان گھبراہٹ کرتا ہے. نہیں آپ کیونکہ نکلا نہیں ہے نا, وہ بھر رہا ہے, نیچے چلا جائے گا کہ نہیں چلے گا, روڈ پہ چلا جائے گا تو مزید بڑھے گا. کیسے بڑھے گا, کھلی ہوا میں آ گیا یار, مزید بڑھے گا, وضو کر لیں. مزید بڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے اس کو اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کی امی کو سنبھالنا ہے, بچانا ہے. یہ شیشے کے گھر ہیں, یوں نہ سمجھو بعض اوقات اس کا آپ کا ایک پتھر اس پورے گھر یہ پورے شیشے کو توڑ کر رکھ دے گا. مطلب یہ نادانی ہوتی, بعض اوقات انسان ایسی بھول کھا جاتا ہے کہ اولاد زندگی بھر نہیں بھولتی, بچے گھر والے زندگی بھر نہیں بھولتے. تو مطلب یہ اصل طاقت تو کنٹرول کرنا ہے, جو لوز کر جائے وہ کہاں کا طاقتور ہے. So I can remember one Islam brother who's traveled with us on a Madani Kafila, and it was late at night when we finished our halqa Surat Mulk Sharif, we did Fikr Madina, and we all went to sleep, and in the middle of the night, you know, he just woke up and he just started crying for no reason, you know. So we ran towards him and asked him what the problem is. And you know, he told, you know, such a heart trembling story, and he goes, you know, I can remember, you know, it feels like, you know, when we were young, our dad used to beat us up. And he goes, all them aftershocks, I was just feeling them and I just start to cry. Okay. You know, so it has a long term effect on the child itself, or if it's this the woman, the wife, it has a long effect on them as well. Now the man himself might be thinking that I'm doing something good, but he's leaving a bad effect on the other person's life. دکھی لوگوں میں پھنس گیا ہوں میں آج. ایسا کال لے لو یار, باہر جا کے کال کرو, کال کرو مجھے. کال ہے, کال ہے نا. اتنے دکھے یار, آپ کے دنیا پر دنیا بھاگتی ہے آپ کے ملک کی طرف. اب ہمارے ملک میں سیٹ دکھ نکالنے کے لیے وہاں بھاگ کرے, ادھر آیا تو کوئی نہیں بولا, وہاں بات ہے. دو سال کا گیت ہے میرے پاس ان شاء اللہ. اب میں بتائیے کہ ناظرین کو بھی چلو لے ہیں ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تحریر سہتکاریہ ہے, میں امریکہ ورجینیا سے پڑھتی ہوں. ہائی جمران سے کہیں امریکہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بھی کسی بچی نے یہ فون گھر سے آتے ہیں, نمائندگی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کروں, امریکہ ویزا چاہیے مدنی منی, ویزا لگا لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا تو میری نیت ہے, اللہ نے چاہا. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد محمود تاری یو کے سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ایمان کی جان دیکھ رہے تو وہ اس میں الفاظ خوش طبعی کے لیے جو وہ میں نے عرض کرنے تھے کہ وہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں کہ خوش طبعی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں, تو میں میرے ذہن میں تو الفاظ آ رہا تھا ہمبل مینرز, ہمبل مینرز, خوش طبعی, ہمبل ایٹموسفیئر. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائے اور سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ کے ساتھ سننے اور مشورہ دینے کے لیے کال کیا آپ نے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ہمبل, ہمبل از میں حل وہ بھی سہی آئی تھنک مے بی کمفرٹیبل اینڈ ریلیکسڈ, کہ ہم جیسے ہم بیٹھے ہیں وی آر آل کمفرٹیبل. میں عرض کرتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس پر, اپنے در دولت پر, اپنے گھر میں جلوہ فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی. آپ اپنے جو ایک آپ کا مخصوص پیارا سا انداز تھا آپ اس میں جلوہ فرماتے, اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیں, آپ جیسے تھے ویسے ہی آپ جلوہ تشریف فرماتے اور بیٹھے رہے, گفتگو چلتی رہی, یہ ایک ماحول بنا ہوا نا. اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, سبحان اللہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت تبدیل کر لی. تو پھر وہ ہے نا کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے اسے میں کیوں نہ حیا کروں, یہ سارے ہوا. اب وہ جو ماحول بنا ہوا تھا نا اس ماحول, یہ ایک ماحول ہوتا ہے نا بنا ہوا ہے کہ ایک بڑی مطلب کہ ایزی فیلنگ ہو رہی ہے. لیکن خوش طبعی کے لیے کون سا ورڈ ہمبل آپ سے ایک ورڈ نہیں ہو سکتا. جیسے اب یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ دس از اے خوش طبعی ایٹموسفیئر. جب ایک ورڈ ہی ہو سکتا تو پھر ایک بچے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے آپ, کہ ایک بچے کے ساتھ ہی سارے کا سارا کردار درست کرنا تھا. میں کہتا تھا ایک بچے کے ساتھ یہ کرو, پھر بچوں کی امی کے ساتھ یہ کرو, چار جگہوں پر کام کرو گے تو جا کے کوئی ایک ہی سامنے آئے گی. ایک بچے تو وہی ایک جگہ پر اٹکے ہوئے تھے, جو بڑا ہو گیا تو میں کیا کروں, بڑا ہو کر بولے تو میں کیا کروں, کیا کریں گے, صبر کریں گے. تو یوں تو یہ نارملی لوگ ہنسی مذاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک مہذب لفظ جو ہے نا اس کا خوش طبعی یا خوش مزاجی. تو مگر یہ نا کہ جب ایک عام یار, آپ پیر صاحب ہیں, پیر صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح ہنسی کی بات کی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک خوبصورت ورڈ یوز کرو گے نا کہ یار پیر صاحب نے یہ چیز کی, بہت مطلب کہ معنی بھی ہو اور شخصیت پر یہ پورا بھی مقام بھی رہے, مقام بھی آ رہا. اب جب پیر صاحب کے لیے ہم اتنا خوبصورت ورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم کتنا خوبصورت ورڈ نکالیں گے. میں اس ورڈ کی تلاش میں ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ مندی چلیں کہ ناظرین سے کوئی ایسا اچھا سا ورڈ مل جائے خوش طبعی کے حوالے سے, اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے ہم بولیں تو مزہ آ جائے. آپ دیکھیے گا ایسا ورڈ ملے گا, آپ کو اندر سے خوشی ہو جائے گی, آپ کو اندر سے مزہ آ جائے گا, مٹھاس محسوس ہوگی, ہاں یار یہ کچھ ملا نا. ادر وائز ہم تجزب میں رہیں گے, تھوڑے سے کنفیوز رہیں گے کہ یار بولیں گے نہیں بولیں. کھول لے لیتے نہ کچھ فرما رہے, کھول لے لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Sufyan Fakay. My question is today, who had the closest relationship to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Jazakallah. Karibi. Who had the closest relationship to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Sarkar sallallahu alayhi wa sallam ka qurb. Kis se? Hasil kiya ja sake. Sab se mausar tarin zariya Sarkar sallallahu alayhi wa sallam ke قرب کو پانے کا, یعنی آپ کی وہ خاص توجہ, خاص آپ کے آفیزان, خاص آپ کی محبت وغیرہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, نام کہہ رہے ہیں, اس کو پانے کا, کہ وہ تو اتباع رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آپ اوبیڈینٹ یہ سب سے فرسٹ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرے, اور جس چیز کے کرنے سے منع کیا اسے رک جائے. یہ تو سب سے بنیادی چیز لگی. اور ایک اور بڑی اسپرچولیٹی ہے جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں, وہ اگر اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا, وہ ہے درود پاک کی کثرت. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت کچھ نصیب ہوگا, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت وہ قرب معرفت, قرب کہیں, محبت کہیں, توجہ کہیں, انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہوگی. سب جو سوال تھا it wasn't کہ کیسا, it was who are the closest, سب سے زیادہ کس نے کون تھے, کون who are the closest relationship with the Prophet, کون تھا وہ؟ اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر زیادہ زیادہ قریب کون تھا؟ جی جی, اب یہ ڈیپینڈ ہاؤ یو ٹیک اٹ ریلی, یہ مطلب کہ اس میں بھی وہی ریلیشن شپس کے ساتھ چلنا پڑے گا. یعنی اگر ہم سب سے پہلے جائیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی محبت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی, اس کا ذکر تو آپ کب سے کب تک کرتے رہے نا, اور رش کرتے تھے دیگر امہات المومنین ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب تعریف سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیا کرتے تھے, اور آپ کے بعد بھی جو آپ کی کسی جان پہچان والی کا پتہ چلتا تو اس کے لیے بھی شفقت کے محبتوں کے واقعات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ملتے ہیں, تحائف وغیرہ بھیجتے تھے. اب پھر اگر اس طرف جائیں صحابہ کرام میں تو بہت جو قریب سے قریب ترین جو صحابی تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور امہات المومنین میں آئیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان, یہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ ان کا تعلق گہرا رہا. تو پھر خادمین کی طرف آئیں اگر یوں, اگر آپ وہ اہل بیت جن میں, کیونکہ تمام امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن ایک خاص جو پنجتن اس ان مائنڈ ہو کر کہلاتے ہیں کہ حسنین کریمین اور خاتون جنت اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جب یہ لیں تو یقیناً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ترین جو تھیں وہ خاتون جنت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی, میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. اور خود وہ جب مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ, چیلنج مباہلے کا, مباہلہ کا جو چیلنج ہوا, تو وہ اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اس اہل بیت کو لے کر آئے نا, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خاتون جنت اور مولا علی کرم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. تو یہ تین, اور بعض روایتوں میں آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کس سے محبت کرتے ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نام دیتے گئے, صدیق اکبر کا نام لیتے گئے, آپ کی شہزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیتے گئے, یہ اچھا نام لیتے گئے, تو وہ صحابی نے بعد میں آگے بڑھے نہیں, کہ احسان ہو کہ میرا نام ہی نہ آئے, وہ رک گئے تھے. وہ کتاب میں میرے باقاعدہ روایت پڑھی ہے, وہ رک گئے تھے کہ سر میرا نام نہیں آ رہا, وہ لسٹ ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب چند اس طرح کے میں مکس جواب تو دے سکتا ہوں, ہے نا. اصل میں وہ مختلف مواقع پہ نا مختلف کے نام لکھے ہیں, جیسے ایک موقع پہ یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پیارے کون ہیں, تو فرمایا ابو بکر, اور عورتوں میں تو فرمایا کہ عائشہ اس کی ابو بکر کی بیٹی, اور ایک موقع پہ پوچھا تو فرمایا کہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا. تو مختلف مواقع پہ مختلف کے نام لیے, لیکن البتہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ الگ بات ہے کہ کس سے زیادہ محبت, اس کا جو ہے وہ مطلب یہ کہیں پڑا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اختلاف بھی ہے ان میں کہ ان دونوں میں افضل کون تھا. خاص انداز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ تو یہ بھی خاص انداز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کسی کو یہ نہیں ہے کہ مجھ سے نہیں, تقریباً ہر ایک کو جو یہ ہوتا تھا کہ جیسے مطلب اتنے ملتے ہیں نا, ایسے میں یقین مانے جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں نا, آپ کا صحابہ کرام علی مردان کا ہاتھ یہ ہاتھ پکڑ لینا, کسی صحابی کا کسی کے ساتھ خوش طبعی کرنا. تو ہمیں جو ہے نا وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی نظر آتی ہے نا کہ آپ سنت رسول کے شہدائی ہیں. ظاہر آپ نے بھی جتنی سرکار کی سیرت کو یہ جانتے ہیں ہم کہاں جاننے والے, اور یہ انہوں نے اپنی زندگی پر اس کو پریکٹیکل کیا نا, اور وہ پریکٹیکل دیکھ کر ابھی علی حاجی علی تشریف لائے نا نگرانی شورا نے بڑا پیارے انداز میں نا ارے ماشاء اللہ بنگلہ دیش کے وہ یہ کس سے سیکھا. اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی بعض واقعات اس طرح کے ملیں گے کہ صحابی کے آنے پر اچھا فلاں آ گئے, ان کے آنے پر خوشی, اور بلکہ وہ رضی سیدنا آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ باہر سے تشریف لائے ایک دم اٹھ کے بھاگ کے ان کی طرف لپکنا, یہ مطلب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے محبت نہیں ہے نا. I say, you know, when you stand in the line to meet Amir Ahlus Sunnah, تو 400-500 لائن آپ لائن میں ہوتے نا, when you meet باپا ایسا باپا ملتے کہ جیسے ساری رات باپا انتظار میں تھے کہ آپ آئے ملنے, you know, it's as if he's waiting for you to meet him. ایسے ملاقات کرتے ہیں it's as if he's been waiting all night to meet you. تو مطلب ایسا you know feel ہوتا نا, you feel so happy. میں یہ جھالر دیکھ رہا ہوں یا بس پاک پاور ایک ہی ہے سب کو برابر مل رہا ہے ماشاء اللہ سب کو روشن کیا ہے سارے مطلب لے لے مطلب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی بلب بند نہیں ہے تقریباً. جی آپ یہ کہہ رہے تھے تو میں یہ دیکھ رہا تھا یہ تار دیکھ رہا تھا میں نے کہ یہ سارے بلب ایک تار سے جڑے ہوئے ہیں اس تار کے اندر ایک پاور ہے سب کو برابر مل رہا ہے کوئی بلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پاور نہیں مل رہا. The whole story to tell. Some will say that Subhanallah, Amir Ahlus Sunnah, he smiled at me, and the other will say he tapped me on his head, and the other say he gave me a gift. Every person has got in the wrong story. Thapra. Thapra. ये शक्कर तो मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह ये अब देखे बापा के साथ बैठे अब घंटों बैठे यानी हर एक को घंटों बैठने का इतना इतफाक नहीं है ना. आप अमीर अहले सुन्नत के साथ घंटों बैठे मजा लेगा बोर हो जाए اسی ملی جلی سی کیفیت علمی موضوع چل رہا ہے پھر کبھی کوئی خوش طبعی کا موضوع چلے گا تو کبھی وہ رونے والی کیفیت ہو جائے گی وہ ان کو دیکھ کے بس وہ تیرا راز عاشق ہے مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکتا تو بتا کبھی تیرے لب پر ہنسی رہی کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی. تو اب یہ تو چلو میں ایک انڈیویجل گیدرنگ کی بات کر رہا ہوں اوکے بٹ اگر اس کو اگر آپ تھوڑے سے ایک بڑے ویژن پر دیکھیں واس اسکرین پر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ امیر اہلِ سنت کا مدنی مذاکرے کا انداز تو بگننگ ٹو ٹل اینڈ آپ کے اندر کتنا ویریشن ہے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں چلی رہی ہوتی ہے کیفیت اور آپ یہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے یوں مطلب کہ گزر جاتے ہیں عموماً پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ انداز ہے یہ والد میں بھی انداز ہو یعنی والد صاحب جب گھر میں آئے نا تو لگے کہ یار اولاد پہ تو جھوپ اٹھے خوشی ہو جائے مطلب ایسا نہ ہو کہ والد صاحب گھر میں آئے تو یار یہ کون آ گیا یار اور سارے اپنے کمرے میں چلے جائیں بھی بولے کے لیے گئے نا ٹھنڈا پانی ٹھنڈا تو گرم پانی پہ ہو کھول تو ہوا تو یوں مطلب کہ ایسا نہ ہو نا وہ ٹھنڈا ایسا محبت ہو کہ ٹھنڈا مانگے تو میٹھا پانی پلایا نا میری ہاں دودھ پلایا کہ میرا شوہر آیا خوشی ہونی مطلب میں چاہ رہا کہ آپ کسی بھی گیدرنگ میں جائیں آپ کسی بھی گیدرنگ میں جائیں آپ کے جانے سے وہ خوشی ہونی چاہیے. آپ اتنے فلیکسیبل ہو بٹ انڈر دا باؤنڈری آف شریعہ یہ مدنی پھول ہمارے ذمہ دار کی بھی ہے نا ذمہ دار کا سنگ والا تھوڑی ہوتا ہے ایوری ون یار یہ ذمہ دار آپ کی تنظیم میں ذمہ دار ہے گھر کے اندر کون سا ماں باپ کا کون سا ذمہ دار ہوگا ماں باپ بولے گا میں فلاں کران ہوں مجھ سے یوں بات کرو ماں باپ بولے چل بھائی فلاں کران ہوں اپنا کام کر کام کر گھر کا کون نگران ہوتا ہے یار یہ نہیں ہوتا یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ ماں باپ کے پاس جائے تو ماں باپ بولے گا یار بس اس کے آنے سے ہم کو خوشی ہوتی ہے بیوی بچے بولے کہ یہ جب گھر میں آتے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. آپ بعض ہوتے ہیں اولاد یہ اس طرح کہ وہ آزاد قسم کے ہوتے ہیں اور واقعی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یار ان کے آنے سے یہ ہماری وہ قید و بند میں پابندی لگ گئی ہوتی ہے تو وہ ریئر وہ بعض کیسز ہوتے ہیں وہ مینٹلی ڈیفینسز ہیں لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو پرسنالٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ سافٹ بہت زیادہ کل بہت زیادہ کی بات ہے سافٹ کل اینڈ وہ اس کے اندر وہ کمفرٹنیس ہونی چاہیے نا, کمفرٹیبل ہونے لگ. ہاں بالکل, اس کے ساتھ مطلب لوگ ایزی فیل کریں, یعنی کہ بندہ گھر آئے تو پتا چلا آئی ایم ہوم, اور مطلب وہ ہوم ہی رہے یار ہوم. Even if you look at the lives of the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, because they learnt from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم how to be comfortable. I can remember one waqia when Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ is eating the dates and he's putting the seeds onto the side of another companion and he says to him that is that how many dates you've had? And the companion, he smiles and he says I've had so many dates but you've even eaten the seeds as well. So it's like they're joking amongst one another but in a comfortable environment, and that's because they learned that from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اچھا ماحول اللہ کرے کہ ہم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن مزاح میں یہ بات یاد رکھیے کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, یعنی ایسا کوئی مزاح نہ کریں. اب ہم جیسے کہ ہم اپنے بارے میں ہم ایسا کوئی جوک نہ کریں آپس میں کہ جس میں جھوٹ ہونا, کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے میں یہ نقل فرمایا ہے جھوٹ کے معاملے میں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ جہنم میں روتا ہوا داخل ہوگا. ٹرانسلیٹ سے اگین, the one who commits sins whilst laughing will enter the fire of hell crying. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اس وقت جو خوش مزاجی کے جو واقعات بیان ہو رہے ہیں, تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. جیسے ان سے مزاح فرمایا بوڑھی کے حوالے سے, تو وہ سچ ہے نا, کسی نے کہا کہ اونٹ آتا ہو تو اونٹنی کا بچہ دے دو, تو ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہے. تو مزاح ہے مگر حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ہے. اور پھر میں یہاں ایک کچھ وضاحت کرتا ہوں تاکہ مزاح کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کور کروں نا, ورنہ ہم لوگ اس کو مطلب بہت زیادہ فری, ایسا نہ ہو نا کہ آپ اپنا وقار کھو دیں, ایسا بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس طرح فری نہ ہو جائے کہ اپنا وقار کھو دے. اب بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مطلب کہ آدمی وہ کرتا ہے کہ اس کو کبھی کاندھے پہ بٹھا لیتا ہے, کبھی کمر پہ بٹھا لیتا ہے, وہ ساری چیزیں, لیکن نارملی طور پر جو ہے نا اپنے وقار کو کبھی بھی ڈونٹ لوز یور ریسپیکٹ, یا اپنے ریسپیکٹ کے ساتھ ہمیشہ وہی بات ہے جو شروع میں کہیں گا بیلنس. اچھا اب امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, اس کو آپ نے تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا نا ویورس کے لیے, کہ آپ فرماتے اگر تم کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مزاج منقول ہے, یعنی کہ ان سے مزاج ثابت ہے, مزاح ثابت ہے, تو اس سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے, یعنی جو اس سے روکنے کے حوالے سے, کہ تو آپ فرماتے ہیں میں جواباً کہتا ہوں کہ اگر تم اس بات پر قادر ہو, یعنی یہ بہت زیادہ جو مزاح و مسخری ہے نا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات پر قادر ہو, یعنی جو مزاح کرتے ہیں وہ اب ان کو سنیں خاص طور پر, اگر تم اس بات پر قادر ہو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام قادر تھے کہ مزاح کرتے وقت صرف حق بات کہو, کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچا, سبحان اللہ نہ حد سے بڑھو, اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں, لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے. We can translate that as whenever if you are joking with someone, joking I think like we said before it's not a good word to use, mazah, you know, having fun, we can use it as fun, but we stay within the boundaries of Shariat. And when you do have these kind of conversations, don't break anyone's heart. And this is what tends to happen, you know, like this, they say you take the mick out of someone, yeah. You know, it's like it starts off with a joke, but then it ends up being serious because now you're starting to hurt someone's feeling. Aisa bhi jo na khush tabahi hansi mazak ka mizah, یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا شاید ہی کوئی میرے خیال میں 99.9 استعمال کرتا طنز و مزاح, یعنی طنز اس کے ساتھ نہ ہو, اس میں جھوٹ نہ ہو, کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے اور کسی کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے, اس وقت تک وہ محفل گرم نہیں ہوتی. اور یہ آج کل گیدرنگ ہوں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے کون ثابت کرے گا کہ جس سے ماذا اللہ کسی کو اذیت ہوتی ہو, بلکہ مزا تو مزا تھا سرکار صلی اللہ. حدیث پاک ہے نا کہ ہم صرف سچ اور حق. سبحان اللہ. تو اب یہ کسی کا مذاق اڑانا جس میں اس کی دل آزاری ہو, یہ حق نہیں ہے, گناہ ہے. اور اس کی دل آزاری جو مطلب شریعت کے دائرے سے باہر ہے. I think some people take this thing out of context as well when they say, look, even the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to have fun with the companions. But it's like taken out of context. You know, he did have that. اب بیٹا normal public کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو. وہ تو مزاح کو نارملی جو فی زمانہ جن لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں مزاح مسکری کرتے ہوئے, آپس کی جو گیدرنگ ہوتی ہے جنہوں نے مزاح کو یہ جوکنگ کو جنہوں نے مطلب کہ اپنی وہ ہیبٹ بنایا ہوا ہے, تو وہ تو ان کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. یا معاذ اللہ کوئی فلمی ڈرامے دیکھ کر مزاح سیکھ جاتا ہے, کوئی مطلب اس طرح کی مطلب میڈیا کے ذریعے مزاح سیکھ جاتا ہے. یعنی اگر مزاح کرنا ہے, خوش طبعی کرنی ہے, آپ نے کوئی اس طرح کا ہنسی مذاق, ہنسی والا ماحول, خوش طبعی والا ماحول, کمفرٹیبل ماحول اگر آپ نے کریٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک ہے, صحابہ کرام کی ذات پاک ہے. یہاں وہاں جا کر ہم پھنس جائیں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جب مزاح, امام غزالی لکھتے ہیں جب مزاح, مزاح کا کیا بنائیں گے؟ جوک, جوک تو ایک الگ چیز ہے یار. مزاح یعنی جوک کو ایسی آدمی بات سناتا ہے جسے وہ ہنس رہا ہے. فن مزا فن میں آ جائے گا, فن تھوڑا سا وہ لو لائف کی طرف سے آ جائے گا. فن انجوائے نہیں, تو مزاح کا کوئی ایسا لفظ نکالو یار جو مزاح کے مزاج کے مطابق ہو. ہے نا, چلیں اس کو انشاءاللہ آئیے ورڈنگ آنی چاہیے. تو اب مطلب میرے چینل کے ناظرین سمجھنے کو کہ مزاح جیسے ہم آپس میں تو خوش طبعی کریں نا, تھوڑی سی مطلب کہ وہ ہنسی مذاق والی ہم بات کر رہے ہیں نا, اور اس میں میری کوشش نہ ان کی دل آزاری ہو نہ میری دل آزاری ہو, نہ ہم ایک دوسرے کا دل ہی دکھا رہے, لیکن بس ایک دل کو راحت پہنچتی ہے, طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے اور ایک ماحول جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے. یوں سمجھیے کہ وہ گھٹن پیدا ہو رہی ہو تو ہم کھڑکیاں کھول دیتے ہیں, کھڑکیاں کھولتے ہیں نا تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے, گھبراہٹ آ رہی ہوتی ہے. ایسا ماحول تو آج کل کھڑکیاں دروازے پھاٹک سب کھول دیتی ہے, پھر ایک کوئی چٹکلا سناتا کھی کھی کھی کی سب ہنستے ہیں. اور یہ بہت عجیب و غریب ہے. تو امام غزالی فرما رہے جب مزاح اس حد تک ہو کہ انسان کا وقار ختم ہو جائے, تو اس سلسلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص مذاق کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. پھر اب ذرا روز سنیے, حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں, میری ماں نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے بچوں سے مذاق نہ کرنا ورنہ ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤ گے. سبحان. جب بچوں سے مذاق کرتا ہے تو بچہ ایسا فری ہو جاتا ہے کہ بچہ سر پہ چڑھ جاتا ہے اور بڑا مطلب کہ تکلیف ہو جاتی ہے نا. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کسی شریف آدمی سے مذاق نہ کرنا, اس کے دل میں تمہارے خلاف کینہ پیدا ہو جائے گا, اور کسی ادنا آدمی سے بھی مذاق نہ کرنا ورنہ وہ تم پر جرأت کرے گا. تو ہر چیز بیلنس کے ساتھ چلے گی. یعنی کہ اچھا بعض وہ کہتے ہیں نا بڑا کرتا ہے تو چھوٹا اس کے ساتھ چلنی پڑے گا. اس فرق کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اب والد صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی مزاق کی بات کی تو آپ بولے یار چلو میں بھی تھوڑا سا باپ کے ساتھ ترکی بات نہیں. فار ایگزامپل ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے کندھے پر ہاتھ تک اس کو سمجھاتا ہے بیٹا یوں نہیں کریں, بیٹا یوں نہیں کریں, بیٹا یوں نہیں کریں. اوکے, دیٹ از کال شفقت. اب اسٹوڈنٹ بولے کہ یار والد ٹیچر کا کتنا پیارا انداز تھا. اگلے دن اس نے بولے سر. اب جب سر میں چڑھ گیا ٹھیک ہے نا, اب جب اسٹوڈنٹ جب سر کے کاندھے پر ہاتھ رکھے گا تو لوگ اس کو شفقت نہیں کہیں گے بدتمیزی کہیں گے, بید بھی ہے. تو سر نے جو کام کیا نا وہ شفقت تھا. وہی کام اگر اسٹوڈنٹ کرے گا نا تو بدتمیزی بن جائے گا. تو اس فرق کو سمجھنے کی وہ ضرورت ہے. I think sometimes I sub, it can lead, for example, if like you said, a person can lose his respect. Now when he does lose that respect and there's a time that you want to be serious now, the other person will never be serious with you because you were so in a mood of joking and all that, and you, and at that time you have to be serious, but because you've lost your respect in front of his eyes, he's not going to take anything seriously. And when he's trying to tell you something, or when he's trying to, you've done something wrong and he's telling you off, he's not going to take you seriously because now you're not a teacher, like you gave an example of a teacher, now you're friends now. Papa, Papa. اصل میں ہے یہ کہ جو آپ فرما رہے نا یہ ماحول پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ بعض اوقات اس طرح نہیں ہوتا. تو اگر آپ ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, ایک معزز ہیں, اور آپ ایک ایسی بعض اوقات جیسے کہ آدمی اپنے پرانی گیدرنگ میں چلا جاتا ہے نا, وہ پرانی گیدرنگ میں جیسے جاتے ہیں نا تو ارے آ رفاقت کیا حال ہے, ارے دیکھ سب کے لیے بدلا ہوگا میرے لیے لے نہیں بدلا. اب آپ بولے نا ارے ہاں ہاں یار تم تو میرا وہی ہے نا, تو اب گئے, یہ 1-2-3 ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ سے فری ہوگا. اور رفاقت رفاقت بھائی کیا کرے, السلام علیکم رحمۃ اللہ, اب ٹھیک ہے. اس کے کہنے پر منہ نہ چڑھائیں, مسکرائیں, منہ نہ چڑھائیں, اور مطلب ٹھیک ہے ماشاء اللہ, اور آئے بیٹھے. اب وہ دوبارہ تھوڑا سا اب وہ بولے گا اے بھائی کیا میرے ساتھ اب یہ کیوں کر رہا ہے, آپ جناب لگا رہے ہیں وہ یہ بھائی میں آپ جناب والی بات نہیں ہوگی. اب مسکرائیے, کہاں یار وہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی تھے نظر نہیں آ رہے, آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہی نہیں ہوتا ان سے. اب وہ دوبارہ تھوڑا سا فری ہوگا, بات کرے گا, 5-7 منٹ کے اندر اندر اس کی طبیعت سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ یوں ہو جائے گا, پھر بولے گا, پھر رفاقت بھائی بولے گا, پھر آپ بولے گا, پھر آپ بولو گے نا چلو نماز کا ٹائم ہو گیا چلتے ہیں, ٹھیک ہے رفاقت بھائی چلو نماز کے لیے چلتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کی اس فرسٹ اٹمپ پر آپ نے وہی انداز اختیار کیا جو آپ کا, کیونکہ وہ وہی ہے جو پہلے تھا, but really ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ پہلے تھے. It's like you're giving his, the hand is going to take hold. وہ جیسا تھا ویسا ہی آیا ہے, آپ جیسے ہو نا ویسے آؤ. آپ اگر آپ بھی ویسے ہو گئے تو وہ فوراً اس کے اندر سے آواز آئے گی یار واقعی یہ ویسا ہی ہے جیسا گیا تھا, یہ نہیں بدلا, یہ نہیں بدلا. تو 5-7 منٹ کے اندر میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بیان کر رہا ہوں نا, اپنا پرسنل ایکسپیرئنس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. 5-7 منٹ کے اندر اندر آپ کے یہ جو بھی 5-10-15 جو ہوں گے نا سب کے سب سیٹ ہو جائیں گے. آپ سیریس رہیے, سیریس سے مراد وہ مطلب آپ اس کا وہ ریپلائی مت دیجئے کہ یہ وہ پھر وہ فریشپ شروع ہو جائے گی, پھر آپ خاموش رہیے وہ خاموش رہیں گے, آپ بولیں گے بولیں گے. میرا اپنا بھی ذہن ہے کہ بندہ وہ ہو جو پوری گیدرنگ کو کیپچر کر لے. آپ میں ایک کوالٹی ہونی چاہیے, آپ جہاں بیٹھے نا تھوڑی دیر کے بعد پوری مجلس آپ کی طرف کیپچر ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بعد ہوگا ٹیبل پہ وہ جو لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے نا ویٹنگ لسٹ کے اوپر, کھانے کا انتظار ہوگا, وہ بیٹھے ہوتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں 10 منٹ انتظار نہیں کر سکتے, دعوت کے تو 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے اندر وہ برتن توڑنا شروع کر دیں گے, اتھر پاتھر کر دیں گے گھر کے اندر, مگر وہ دعوت کے اندر وہ لفافہ بھی دیں گے پھر بعد میں انتظار کرنے کے نام پر لفافہ بھی دیں گے سب کچھ دیں گے, پھر گاڑی میں بیٹھ کے ماشاء اللہ پھر جو ان کو کرنا ہوگا غیبت ہے ماشاء اللہ پھر شروع ہو جائیں گے. تو آپ دیکھو گے ان طرح دعوتوں میں ٹیبل پہ جب آپ بیٹھو نا تو ایک آدھ ایسا ہوتا ہے پوری ٹیبل پہ بھاشا بنا ہوا ہوتا ہے نا, سارے لوگ اس کی سن رہے ہوتے ہیں, پوری مجلس کو وہ کیپچر کر لیتا ہے. تو اس طرح یہ بعض اوقات اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں کیپچر کر لیتے ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا سمجھنے کا ملکہ دیا ہے اور اس طرح کی آپ کو صلاحیت ہے تو آپ اپنی سنجیدگی کے ساتھ اور اپنی خوش طبعی والے ماحول میں مسکراہٹ والے ماحول میں بہت کم وقت کے اندر آپ پوری کی پوری گیدرنگ کو آپ کیپچر کر لیں گے, لوگ آپ کی طرف ہو جائیں گے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں کہ دلچسپ واقعات یاد رکھیے, دلچسپ واقعات یاد رکھیے. ابھی پچھلے دنوں یورپ کے ایک ملک کے اندر آپ نہیں تھے میرے ساتھ, ان میں سے پتہ نہیں کوئی بھی نہیں تھا شاید آپ میں سے یورپ میں, یورپ کے ایک ملک میں نام نہیں لیتا, یہ ہوا میرے کو. میں یہ جو میں عرض کر رہا تھا یہ میں نے باپا کے ساتھ دیکھا ہے, اور باپا سے باپا کے پرانے دوست ملنے کے لیے آئے الیاس صاحب والے, جو پہلے الیاس صاحب الیاس صاحب کرتے تھے, اور ایسے ماشاءاللہ باپا ان کو ترکیب میں لے لیتے, مدینہ مدینہ ہو جاتا. تو یہ مجھے یورپ میں ایک شہر میں لے گئے, ایک ملک یورپ ایک ملک میں, وہاں بڑے مطلب کہ وہ بڑے مطلب وہاں کے نامور لوگ کے ساتھ مجھے انہوں نے بٹھا دیا. اب وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات, اور ہم جب جاتے ہیں نا تو پھر وہ کچھ رسپانس الگ ہوتا ہے, تو اپنے کو بولنے کا موقع کم ملا تھا, ان کو بولنے کی ترکیب زیادہ تھی. تو پہلے پھر یہ ہوا کہ بھائی آپ پہلے ہم کو یہ بتائیے, اب مجھے آپ پہلے ہم کو یہ بتائیے. اب جیسے نا آپ ان کو یہ بتائیے, مجھے چلو سروس مل گئی, ٹھیک ہے, اب سروس اپنے ہاتھ میں آئی ہے. پھر وہ میں نے سروس کے لیے تو جب حکایات اور واقعہ سے بات شروع کی نا, اور حکایات بھی دلچسپ, کوئی ایجوکیشن سے متعلق, کوئی پروفیشن سے متعلق, جب تک آپ کو واقعات اور حکایتیں یاد نہیں ہوں گی نا, اتنی جلدی یہ عام آدمی ترکیب میں آتا نہیں ہے. فوراً مطلب کہ وہ ڈرانے دھمکانے کی بات کریں گے نا تو وہ بےچارے وہ مطلب سہم جائیں گے. تھوڑی سی خوبصورت سی باتیں ہو جائے, پروفیسر کو دھکا مارا تو وہ اندر سے نکلا, اور وہ کچھ اس طرح کی مثالیں یاد ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اس طرح آپ بہت جلدی اپنی کسی نہ کسی مجلس و محفل کو کیپچر کر لیں. مطالعہ اگر اس حوالے سے رکھیں گے تو انشاءاللہ لائیو چل رہا ہے, وہ موضوع بھی اپنی جگہ تھا ہی ہے. یہ جو مدنی پھول ہے نا, یہ مبلغین کے لیے بہت کام کے ہیں. اگر مدنی چینل کی مجلس کا وہ مدنی گلدستہ بنا لیں نا, کیونکہ ہمارے ابھی میرے شادی میں جانا ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنے مبلغین وہ تین چار ٹیبلے تھی, وہ سب امام والوں کی باہر ایک ہی طرف تھی. میرا خیال ہے کہ 30-40 ٹیبلے ہوں گے سب خالی, اور امام والے کونے پر سارے. تو باقی جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ مدنی پھول مبلغین کے لیے, عام ایک وہ جو مبلغ نہیں ہے وہ کوئی ایسا وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہوں گے, لیکن اس میں نیکی کی دعوت کا کتنا بہترین موقع ہے کہ اس طرح واقعات حکایات یاد ہوں, اور اس طرح ہمارے چند ذمہ داران کسی تقریب میں جائیں تو سارے ایک ہی ٹیبل کی زینت بننے کے بجائے اگر پھیل جائیں, جس طرح باپا فرماتے ہیں پھیل جائیں, پہلے نارمل بات کریں, السلام علیکم. آپ پہ میں آپ کو مدری بھول عرض کروں, آپ جو نا گرم دشی ایک بار سلام کر دیں, خلاص آپ جیت گیا لانا چاہتا ہوں. آپ جیسے کہیں جائیں نا ٹیبل تک دعوت کے بات, لیکن ایسے محفل میں گئے, اچھا اگر کوئی ایسا موضوع چل رہا ہے تو ان کے آگے خاموشی سے بیٹھ بھی جائیں, جیسا مینرز کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن آپ کہیں گئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کو ایک آدھ تو جاننے والا ہوگا تبھی اس ٹیبل پہ گئے نا. اور صدیق بھائی کیا حال ہیں آپ کے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور وہ بولیں گے تو سر بولے سے بیٹھیے تو اب بیٹھ گئے, پھر آپ آہستہ آہستہ پہلے تو وہ اپنا موضوع شروع رکھیں گے نا, اگر گناہ بری گفتگو ہے تو ہم کو کٹ جانا چاہیے اپنے موضوع شروع. پھر اس کے بعد اگر واقعی موبائل لے گئے اور اس کے پاس مواد ہے تو 2-3 منٹ نہیں لگتی, کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے آدھا میں ٹانگ کھول دو یار. ہاں وہ بہت واقعہ ہے, وہاں پیٹ کا کملا مدینہ بھی نہیں کھولیے گا, وہاں آداب تام کتاب کھولیے اور 2-4 مدنی پھول کھولیے, پھر موقع دے گا پھر پیٹ کا کفلے مدینہ والی ترکیب بھی. یعنی بہت اچھے اب جا گئے نا وہاں, ایک حشاد بشاد خوشیوں والا ماحول ہے. ہاں موت میت میں گئے, اب کہیں بھائی دڑی بچھی ہوئی, او بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اب وہ بےچارے سارے سنجیدہ بیٹھے ہوئے میت کے اندر, ابھی کل سر دفنا کر کے آئے ہیں. تو اب وہاں جانے کا ماحول آپ کا الگ ہوگا, تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ جائیں گے بیٹھیں گے, پھر دو سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے, پھر کوئی سال ثواب کی بات کریں گے, اور اس طرح الحمدللہ. اب یہ تو دیکھیں وہ یہ آتے آتے آ ہی جاتا ہے, یہ اس کے لیے واقعی یہ ہمارے رضوان بھائی نے جو توجہ دلائی نا, یہ بات یہ سیکھنا پڑے گا کہ کہاں بیٹھ کر کس موضوع پر کیا بات کریں. اس کے لیے مطالعہ بہت بہت بہت بہت مطالعہ ضروری ہے. یعنی اگر آپ کو 99 حکایتیں یاد ہوں تو فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہیں, 99 حکایات لکھی ہوئی ہیں فیضان سنت کے اندر, آداب تام میں غالباً لکھی ہوئی ہیں 99 حکایات فیضان سنت جلد اول, وہ پڑھ لیں. اچھا وہ مدینہ مدینہ آپ کو ہو جائے گا, غیبت کی تباہ کریا پڑھ لیں. یہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں, اور وہاں یہ طلاق میں منگنی کے واقعے چل ہی رہے ہوتے ہیں, اس میں فوراً آ جائے کہ یہ یوں ہو جاتا ہے، یہ یوں ہو جاتا ہے، یہ غیبت ہو جاتی ہے. اور تو اتنی دلچسپ مثالیں لکھی ہوئی ہیں غیبت کی تباہ کاریوں میں، ایسے اور آدمی ہوتا تو سٹ پٹا جائے نا، تو وہ منہ اور یہ ہو. پھر بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موضوع لے لینا، میرا تجربہ ہوا ہے، ناپاک کپڑوں کو آپ اٹھا کر یوں ہی واشنگ مشین والے کپڑوں میں پھینک دیتے ہیں، اور اب جو یہ یوں ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ سب ٹاٹا سے انوالوڈ ہے. آپ سوچئے کہ آپ ناپاک کپڑے اٹھا کر آپ نے یوں پاک کپڑوں میں پھینک دیا، اور یوں نکل گئے چھانے مونے ہو کر، اب گھر والے آئے وہ ناپاک وہ کپڑے اٹھائے، اس میں آپ کا ناپاک کپڑا بھی شامل ہے، اٹھا کر انہوں نے واشنگ مشین میں ڈال دیا، واشنگ مشین کے اندر آپ کا ناپاک کپڑا، سارے پاک کپڑے، پانی گھوم رہا ہے، وہ سارے کا سارا تصور واشنگ مشین میں ہوگا نا، تو اب وہ گھوم رہا تو دماغ بھی گھوم رہا ہوگا نا، اور وہ کپڑا کیا دھو رہا ہوگا، آپ اس کو ان کا مائنڈ دھو رہے ہو، ٹھیک ہے. اب ہکا مکا رہ گیا ہوگا کہ یار یہ مولانا کدھر ہمارے گھر میں بھول دیا. اب ان کو سمجھائیں کہ پاک کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے، یہ کتنی مطلب کہ عجیب سی حالت ہے، پھر وہ پانی نے کتنے کپڑوں کو ناپاک کر دیا، یہ مطلب لوگ سٹپٹا جاتے ہیں نا، ہم کو کپڑا پاک کرنے کے لیے بھی نہیں آتا. اب جیسا ماحول ویسی گفتگو. One of the Shakhsiyat Ishtimas, Rukne Shura Ajay Fuzail, was with us as well. And the person who invited us, his WC toilet was facing towards the Qibla. But at the end, when Haji Sahib noticed, you know, Alhamdulillah, he made him sit down and he explained things. The guy was so happy. He was so pleased, Alhamdulillah. بہت خوش تھا کہ جب بتایا but he was so happy that Haji Fuzail explained to him. Look, this is what he said. Oh, thank you very much. It really happened. He said, no, I will do it straight to him. At foreigners go, I will sort it out. So, yeh wo hota na ek tarike kar hai. Woh mauka mal dekar. Main bhi jo keh raha hu, woh bhi har baat mauka mahal. Kya bolte hai mauka mahal ko? Kahan kya bolna hai? Looking for the right opportunity to speak. Khush tabai ko kya kahenge? Khush tabai, Haji sahab, Jaipur mein. نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب ہم ایٹموسفیئر مزاح کی بات کریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایٹموسفیئر مزاح فرما رہے ہیں، آئی وڈ سے کمفرٹیبل اینڈ ریلیکسڈ ایٹموسفیئر، چیئرفل خوش طبعی کا ایٹموسفیئر سے غالباً تعلق نہیں ہوا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں کے ساتھ خوش طبعی فرمائی. چیئر فل آپ نے سب گڈ ورڈ یا چیئر فل یا چیئر فل نہیں یا سوچتے نہیں ٹرانسلیشن کرتے ہیں کیا سوچیں گے اپنے کہاں سے لائیں گے کوئی کس پروفیسر کو لانے کا موڈ ہے نا ہمارا ٹرانسلیٹر پوزیٹو ورڈ کیا بنے گا گڈ ہیومر ہیومر جی گڈ ہیومر گڈ ہیومر ٹیومر یہ ہیومر ہیومر ہیومر جوک صحیح لفظ نہیں ہے جی معجزے کو کیا انگلش میں بول رہے ہیں میرکل میرکل وہی ہے لیکن یہ لفظ انہوں نے لگا دیا جی جی مطلب آگے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اب جو مشورہ فرما رہے ہیں نا لیکن اس کا ہم انشاءاللہ معجزے کو لا رہے ہیں کوئی یا تو معجزہ ہی رکھیں گے پھر کوئی بات سوچ رہے ہیں صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم تھوڑی سی دیر میں کین وی ٹیک ا فیو کالز پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ My name is Afram Mushtaq Attar. I'm calling from the UK. My question today is, can you elaborate on the miracle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he had one bowl of milk and he was distributing amongst 70 sahabis? Jazakallah khair. واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کے ایک دودھ کا پیالہ تھا 70 صحابہ اکرام نے پیا, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, الیبوریٹ کریں تھوڑا سا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ بھوک کی شدت میں تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور دریافت فرمایا تو ایک دودھ کا پیالہ تھا, تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اصحاب صفہ کو لے ہیں, اور وہ ایک دودھ کا پیالہ تھا. جب یہ سنا تو ویسے ہی وہ ایک طبیعت پریشان ہو گئی کہ میں خود بھوکا ہوں, ایک دودھ کا پہلا اصحاب صفہ اتنے ہوں گے 70 کیوں تعداد بتائی گئی ہے, تو کس کو کیا ملے گا. خیر حکم نبی تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تشریف لے گئے اور لے کر آ گئے. اچھا اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما لو سب کو پلاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ لیا, سب کو دیتے رہے, سب پیٹ بھر کے پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے, سب نے پی لیا. جب پیالہ دیکھا تو وہیں کے وہیں ہیں. سبحان اللہ. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ پیئیں. انہوں نے پیا, پھر فرمایا اور پیو. انہوں نے اور پیا, شاید تیسری بار بھی فرمایا اور پیو. انہوں نے اور پیا, پھر فرمایا اور پیو. پھر فرمایا آتا اب میرے کو پینے کی گنجائش نہیں ہے. پھر پیالہ وہیں کے وہیں. سبحان اللہ. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو نوش فرما لیا. یہ اس پوری روایت کا خلاصہ اور مضمون ہے. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا. منہ پھیر گیا مطلب دودھ پی لیا سب نے, پورا ہو گیا ان سب کو, ایک پیالہ 70 کو پورا ہو گیا. یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. سبحان اللہ. اچھا اس سے پہلے والا بہت خوبصورت آ گیا, بھوک میں تھے نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے کہ چلو کوئی مجھے بولے گا گھر چلو تو جب گھر لے جائیں گے تو کچھ کھلا بھی دیں گے. اب کے بھی اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے نظر آئے تو پوچھا, وہ ایک مسئلہ پوچھا کہ بات پوچھی تو وہ آفر لی گھر چلنے کی, جواب دیا اور تشریف لے گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کچھ پوچھا, شاید وہ جواب دے کہ چلو, انہوں نے جواب دے تشریف لے گئے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دلوں کا حال جانتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور الحمدللہ یہ واقعہ پیش آیا. سبحان اللہ. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى محمد في مكوس. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فارس علي قطاری ڈبلن آئرلینڈ. میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ قائمی ایمان کی جان میں ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا مدنی سسٹرز جو ہیں ہماری وہ آرٹیفیشل جولری پہن سکتی ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ میری نگرانی شورا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خالد بھائی کے ساتھ آئرلینڈ تشریف لائیں, اور آپ سے آخری التجا یہ ہے کہ خالد بھائی کو اگر آپ پرماننٹلی آئرلینڈ شفٹ کر دیں تو بہت نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئرلینڈ جی کے کوئی دوسرا نا سدرن آئرلینڈ. سدرن آئرلینڈ ہے. یو کے از یو کے جو ہے نا گریٹ ایک انگلینڈ ہے, پھر ہے گریٹ برٹن. گریٹ برٹن از انگلینڈ اسکاٹلینڈ ویلس اینڈ ناردرن اینڈ دس از انگلش کالن ویلس. پھر یونائٹیڈ کنگڈم ان تینوں ملک اینڈ ناردرن آئلینڈ. یہ وارث بھائی جو ذکر کیا ہے وہ سدرن آئلینڈ ہے, وہ اس سے بیٹھ کر ہے, اس کے بس نیچے ہے. ڈبلن ہے, مین کیپٹل ہے, اور کوئی اور شہر بھی ہے وہاں پر. وہ آپ کو بلا رہے ہیں وہاں پر؟ ہم جاتے رہے الحمد للہ, کافی اللہ کے جاتے ہیں. مستقل بلا رہے ہیں. میں کہا آپ کو بولوں گا, اور جو شرعی مسئلہ آپ نے پوچھا اس معاملے میں عرض ہے کہ اس سے آپ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, وہاں سے آپ کو امید ہے اس کا تحریری فتویٰ مل جائے گا کہ کیا یہ ہم یوز کر سکتے نہیں کر سکتے. اس پر آپ کو تحریری فتویٰ دارالافتاء اہل سنت سے مل جائے گا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم یہاں پر شرعی سوالات کے جوابات دیں. دارو تہلے سونے کی طرف رجوع فرما لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Shafiq Atari. I'm calling from Yuba City, California. Today I'm listening to this Iman Ki Jaan. This sensma is great. I really appreciate you putting this sensma on. And whatever the brothers are, you know, talking about, and Rani Shura is saying, it makes a lot of sense. It's great for American viewers. And I just want to know, how can a parent be flexible with their kids who say that they just want to have fun, where the parent has already experienced what is going on in this society, wherever they want to go, it's going to be sins. And so they want, the kids want us to trust them. How, you know, the, when the parent knows, how can they be flexible? This is, sometimes I'm saying we have to be hard sometimes. And I, you know, and in the same time, I agree with the host that we should be flexible. But at times, shouldn't we be hard and not be flexible? Jazakallah khair. Ameen. Ameen. آخری کا سمجھ میں آیا آخری کا سمجھ میں آیا نا آمین. میرے کو رہ رہے کہ میرے پیچھے جو سوال سن کے چلا رہے ہوں گے ان کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے. پتا نہیں یہ بولے کہ چلو صحیح پوچھا ہوگا چلا دیں گے. پتا نہیں کیا کیا ہو جائے گا بابو تو سنانا پڑے گا. یہ تو آپ دونوں ہو. بٹ اس جی کہ دس ٹائم از آلسو سوئٹیبل فار یو ایس اے کیا جب ہمارے بچے کہتے ہیں لوگ یو نو مجھ پہ اعتبار کرو یار, ٹرسٹ می آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, اور جب والدین کو پتا کہ جہاں جا رہے ہیں وہ غلط ہے, تو کیا اس وقت فلیکسیبلٹی تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ اس کو پتا کہ جہاں جا رہا ہے وہ غلط جگہ ہے, جہاں جا رہا ہے وہ گناہ یعنی کہ جگہ ہے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ اٹ کین بی فلیکسیبل. سو اس اینڈ اوکے بی فلیکسیبل, بٹ دیر آر ٹائمز وی ہیو ٹو بی سٹرکٹ. یعنی اس سچویشن کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ پہلے دیکھیں گے سچویشن کیوں آئی ہے. یہ سچویشن آتی تب ہے جب باپ اپنے بیٹے کو گیدرنگ نہیں دیتا. صحیح فرمایا. باپ اپنے بیٹے کو کمپنی نہیں دیتا. آپ اپنے بیٹے کو کمپنی دی کب تھی؟ آپ نے تو اپنے بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے ویڈیو گیمز. آپ نے اپنے بیٹے کو کس اپنے سے الگ کر کے کسی اور کے حوالے کیا ہوا ہے, چاہے وہ ویڈیو گیم ہو یا کوئی پرسن ہو. آپ نے اپنے بچوں کو اپنی کمپنی دی نہیں, آپ کا بچہ دوسری کمپنی کے پیچھے گیا. اگر آپ اپنے بچوں کو ایسے موقع پر, والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو کوئی اس کی مزاج و طبیعت کے مطابق درست و جائز ہو کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں اپنے ساتھ انوالو کریں, اور انوالو کرنے کے بعد اس کے اندر اس کے دل میں اپنی محبت اور اس اپنی طرف اس کی رغبت پیدا کرے, اور پھر ایزیلی سمجھائے. ہر مطلب غلط جگہ پر تو جانے کی اجازت تو دی نہیں جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا غلط جانے کی اجازت, لیکن ہم شروع سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ چیز اگر بالفرض کسی وجہ سے آ بھی جائے تو پہلے سے کور کرنے کی کوشش کریں. جب بالکل سر پر پانی چڑھ جائے نا, اس کے بعد بعض اوقات اس کی رکاوٹ پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. طوفان کا اندیشہ پہلے سے لگا لیا جاتا ہے. Sir, we can say that you need to build that up, because sometimes when you say no to someone, for example a child comes to you and he says I want to go, then you say no you can't, he becomes rebellious. لیکن دوسری طرف سے یہ بھی افسر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے ابو یو نو ٹرسٹ می, آپ مجھ پہ اعتبار کرو, میں ایسا نہیں کروں گا غلط کام جو آپ سوچ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے جو ہوتا ہے وہاں پر, لیکن ابو میں نہیں کروں گا, ڈونٹ وری, ٹرسٹ می. ایسا بعض اوقات بچے کہتے ہیں ٹرسٹ می, تو اس میں پریویس ایگزامپل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اگر واقعی پچھلی ایگزامپل ایسی ہیں کہ جب بچہ ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں باپ کا ایٹیٹیوڈ ایگزامپل کے ساتھ آئے, بیٹا اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا ٹرسٹ میں, اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا ٹرسٹ میں, اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا ٹرسٹ میں, ٹرسٹ می کا کتنی کوانٹٹی کتنی ہے, کتنی مرتبہ ٹرسٹ میں, تو اس کے سامنے یا تو کوئی ایسی بات رکھی جائے. اور اگر بالفرض کے کوئی ایسی ایگزامپل آپ کے پاس نہیں ہے, اور اب اگر بچے کو آپ ڈاؤٹ فل نظروں سے دیکھیں گے تو اب بچے کا اعتماد کھو دینے سے یہ بھی آپ کو نقصان ہوگا. ایسا وہی نا کہ انداز جارحانہ اور سخت نہ ہو, کیونکہ وہ تو ویسے آؤٹ سائڈ پہ جا رہا ہے, اور اگر گھر میں اس کو مزید سختی ملی اور انداز جا رہا نا اور سخت ملا تو وہ مزید باغی ہوگا نا. ایسے موقع پر تو مجھے ڈاکٹر والی مثال یاد آتی ہے کہ ایسا بچہ جو اتنی برائیوں میں یا اتنی بد اخلاق میں مبتلا ہونا وہ لائک اے پیشنٹ ہے, اور اسپیشلی جو باپ ہے نا وہ لائک اے ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کبھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ جس انداز سے اس کو چلنا پڑتا ہے نا وہ چلے, لوگ اس کو کہتے ہیں بعد اولاد کی کمپلین جب آتی ہے نا اس پہ مزہ وہ مود کا خراب ہوتا ہے, جو میرے بچے کمپلین آپ کرو گے چار سو بچہ ایسا اب آپ پر تو غصہ آئے گا آئے گا, تھوڑا غصہ غیر سے میری نہ کٹوا دی, لیکن یہ ایک ایسی مثال ہے کہ آپ نے مجھے یہ مطلع دے دی کہ ماذا اللہ آپ کے بچے کو یہ بیماری ہے. اب آپ مجھے میرے بچے کی کوئی بیماری بتائیں تو میں آپ پر بھی شفقت آپ سے بھی محبت ہوگی اور مجھے میرے بچے پر ترس اور رحم آئے گا کہ یار میرے بچے کو میں نے سدھارنا ہے, میرے بچے کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, میرے بچے کی میں نے اصلاح کرنی ہے. تو اس میں مطلب کہ میں اپنے بچے کے ساتھ میرا بالکل ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جانا چاہیے, بچے کو پتا بھی نہ چلے کہ مجھے اس کی کیا کیا برائیاں پتا ہیں اور میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کروں تاکہ اس کی ان بیماریوں کو دور کروں. یقین مانیے باپ بن تو گئے مگر صحیح باپ بننا نہیں آیا, مطلب ہم مطلب بچہ پیدا ہو گیا باپ بن گئے, لیکن باپ کیا ہوتا ہے, باپ کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں, باپ کے مینرز کیا ہوتے ہیں, باپ کتنی بڑی قربانی, ٹھیک ہے کمانا بہت بڑی قربانی ہے بٹ ٹریٹمنٹ تربیت ٹالرنس اور اپنے بچوں کے ساتھ کمپنی دینا اور اپنے بچوں, کیونکہ یہ جو اسپیشلی جو دیکھیے آپ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جیسے پر آورس آمدنی کے جو ذریعے ہیں اور پھر جو وہاں کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے تو بچوں کو بہت آزاد زندگی دی جاتی ہے, ماں باپ بھی آزاد رہتے ہیں. تو ایسے میں مطلب پھر تھوڑا سا بچہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی لگام نہیں ہے. سم ٹائمز وی سٹارٹ بلیمنگ دا انوائرمنٹ کہ اٹس ناٹ می, آئی ٹرائی ٹو گیو اے گڈ ایجوکیشن اپ برنگنگ ٹو مائی چائلڈ, اٹس دی انوائرمنٹ آؤٹ دیئر. بھائی وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے نا, مطلب ایجوکیشن سلیبس بھی سب صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر جب بچے آپ کو بولے کہ پلیز ٹرسٹ می تو پھر اس سے بڑی حکمت عملی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار سے کہ بیٹا مجھے پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہوگا, اس سے یہ نقصان ہے, اس سے یہ نقصان ہے, اس سے یہ نقصان ہے, پلیز پلیز پلیز کر کے ہی آپ اس کو سنبھالنا پڑے گا, ادر وائز وہ آج آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ وہ کہہ رہے ٹرسٹ می, نیکسٹ ٹائم آپ کو پوچھے گا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹرسٹ مرسٹ ہونا نہیں ہے, اور وہ بھی بہت شارٹ بڑے لمبا لیکچر دے دیں گے نا تبھی وہ بیزار ہو جائے گا, تنگ ہو جائے گا. بہت حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑے گا, حکمت استعمال کر کے بیٹوں کو کہ آئی نو یو آر گڈ لاٹ. دیکھیں بعض بچے خالد بھائی آئی ایم سوری, بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو اب وہ پتا ہوگا وہ کڑوی دوائی نہیں پیتے, اچھا ڈاکٹر ہوا جو اس کڑوی دوائی کے اندر میٹھی دوائی ڈال کے دیتا ہے, تو میٹھی دوائی وہ میٹھی چیز ڈالتا ہے تاکہ بچہ پی لے. میں یہ کروں گی اگر باپ کہیں کہ بیٹے مجھے پتا آپ بہت اچھے ہیں, آئی نو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, آئی نو یو, آپ وہاں جا کے مجھے پتا آپ نہیں کریں گے ایسے کام, لیکن ایک خطرہ ہے ایک رسک ہے, تو بیٹا بہتر نہ جائیں. آئی نو یو پتا ہے والا جملے سے بھی نا وہ پاسبل ہے مے بی کہ آپ اوائڈ کر جائیں ابا جائے, بٹ بیٹا یہ یہ یہ, لیکن وہ ایسا نہیں بیٹا باپ کو بول دے گا ابھی تو وہاں گئے ایک ایک جگہ پر, بہت مسائل ہیں یار, مطلب بہت مسائل ہیں یار, کس کس چیز کو سمجھا ہے, مطلب اونٹ کی کوئی کل سیٹی نہیں ہے یہاں سے بالکل, یوں ایسا مطلب کہ بنا ہوا ماحول عجیب ہے تو آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے, لیکن اچھے ماں باپ اچھے والدین گڈ پیرنٹس اور تربیت کرنے والے پیرنٹس بھی معاشرے میں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, اچھی تربیت کر رہے ہیں, بچیوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں, بہت خراب سے خراب ماحول میں بھی اپنے بچوں کو یہ اچھے سے اچھا ماحول دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے گھر میں مدنی چینل چلاتے ہیں, خود بھی دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آتے ہیں, اپنے بچوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نرمی پیار محبت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. یہی عرض کروں گا جہاں سختی جس طرح کی سختی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی کریں, لیکن زیادہ تر حصہ جو ہے نا آپ کا نرمی کا کمپنی کا ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا باپ کو چاہے اپنے بیٹوں کمپنی دے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. میں ایک بہت بڑی مسنگ کی طرف آپ کی توجہ دے جا رہا ہوں, اس سے بڑی بہت بڑی مسنگ ہے اس وقت, والد اپنے بیٹوں کو کمپنی نہیں دے رہا. یہی جو سب سے بڑا بگ پرابلم ہے, باپ اپنے بیٹوں کو کمپنی نہیں دے رہا, بیٹا بڑا ہو رہا ہے اس کو کوئی بیٹر ماں بیٹی کو, ہاں ماں بیٹی کو کمپنی انوائٹ ہو کر کے ہمارے عموماً تھوڑا سا کلچر نہیں, ہم اپنی بیٹی کو کمپنی دے رہی ہے لیکن وہ کمپنی وہ مطلب ہے گھر میں, ہمارے عموماً بہت سارا ایسا ماحول ہے کہ ماں بیٹی گھر ہی میں رہتے ہیں. آپ کے یہاں کیونکہ جاب کا میٹر ہے نا کہ مطلب ماں بھی نوکری کر رہی ہے باپ بھی نوکری کر رہا ہے, اولاد کس کے حوالے ہے؟ کیونکہ جب تک دونوں کاروبار کر نہیں رہے, کما نہیں رہے, گھر چل نہیں رہا ہے, تو اکنامیکلی آپ کے یہاں تھوڑا یہ پرابلم ہے. مگر ابھی ہمارا ملک جو نا اس حوالے سے یہ تھوڑا سیف سائڈ ہم چل رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اس وقت ویمن جاب کلچر جو ہے نا وہ منیمم ہے, کم ہے, ہے مگر بہت کم ہے. زیادہ تر ہمارے مطلب کہ وہ ہاؤس لائف ہے, اور جو باہر نکلتی ہیں وہ بے پردگی, گھومنا پھرنا اور یہ خریداری وغیرہ کے حوالے سے پیسہ اڑانے کے لیے نکلتی ہیں, باقی اتنا زیادہ وہ پرابلم ہوتا ہے. تو اللہ عالم میں نے جو میری جو مٹھی عقل میں آیا میں نے چند باتیں عرض کر دی. کیا کریں, کال لیں, کالس ہیں ابھی جلدی جلدی سن لیں. بےچارے لوگوں نے فون کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Rakas Ahmed, requesting from Babulwadina, Karachi. I am a state editor. There's a slavery very, very well, and use a slavery and knowledge for Iman Ki Jaan. I like your salsa very much, and I love Madani channel also, and I would like to listen Anata. Zarre jadka teri prizaro ke taje sar bante hain sayyaro ke. Jazakumullahu khaira. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی باب المدینہ سے؟ انگلش میں کیا ہو گیا آپ کو؟ صحبت اثر رکھتی ہے. اچھا اصل میں وہ سلسلہ انگلش انگلش میڈ ہے. میں بھی حال پہ حال پہ جیلانی مسجد سے دیکھ رہا ہوں. اچھا وہ اصل میں آپ سے سوال کرنا ہوتا, نعت کی فرمائش بھی شاید آپ سے ہوئی. تو خیر چلو نیکسٹ کوسچن. اچھی بات ہے, سوال تو انہوں نے نہیں کیا. وہ فرمائش حوصلہ افزائی. تیرا نو ناتھ خان, اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. آپ شاید اچھے انگلش مبلغ ہیں یا بن سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, سبحان اللہ, اور اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کرنے کی کوشش کریں. ہر شخص کو چاہیے, ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ اپنے ٹیلنٹ کو اسلام کے لیے استعمال کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ جو بھی اس چینل پر ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو نعمت یہ جو ٹیلنٹ نصیب ہوا ہے, چاہے وہ تحریر کے نام پر ہو, بولنے کے نام پر ہو, دیکھنے کے نام پر ہو, سوچنے کے نام پر ہو, میں ہر اسلامی بھائی کے سامنے ایک کوشچن مارک کھڑا کرتا ہوں کہ آپ کے اس ٹیلنٹ سے اسلام اور دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. بس اب سوچیے. بس میں تب تک دوسری کال لے لیتا ہوں. کال سنائیے. میرا نام ہے علی اور میں لندن سے ہوں. میرا سوال ہے عمران شورا ہے کہ کارپیٹ مسجد میں کون سا کلر کا ہونا چاہیے؟ کہ پہلے کے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ تو چٹائی کھجور کی چٹائی ہوئی, نائٹ تھنگس ان کے ٹینک ہوا کرتی تھی, لیکن ابھی یہاں پہ فیسلٹیز ہو گئی ہے, تو پھر کون سے کلر کا کارپیٹ ہونا چاہیے؟ امیر اہل سنت نے جس کارپیٹ کے رنگ کو اپروو کیا ہے وہ مہرون ریڈش اور مہرون ٹائپ کا کلر امیل سنت نے اپروو کیا ہے, تو کمپلیٹلی ریڈ ہے, تھوڑا مہرون کے اوپر وہ جا رہا ہے. اس طرح کا کلر امیل سنت نے اپروو کیا ہے. انشاءاللہ ویری سون یو ول سی ان فیضان مدینہ انگلش. اوکے اوکے انشاءاللہ تعالی. سو بٹ مہرون کلر, یہ مہرون کو انگلش میں مہرون کہتے ہیں, مہرون اردو کیا ہے یہ؟ آپ آپ بتائیں نا, آپ تو انگلش بتا بتا کے تھا کہ آپ ہم کو بولو سوپ کا کوئی اردو بتاؤں گا, سوپ کا اردو نہیں آتا. سوپ ہے انگلش میں, تو ہم تو آپ بولو سوپ کا اردو کیا ہے؟ مہرون کا بھی اردو نہیں ہے پھر اس کا, تو یہ ہوا پھر آپ نے وہ انگلش لفظ لے لیا. کیسے مہرون کا یخنی دین؟ ہاں نہیں, مرون مرون انگلش لفظ ہے, برگندی الگ الگ ہے. سوپ تو آپ یخنی نہیں بولیں گے؟ نہیں وہ الگ ہے سوپ, وہ یخنی وہ پانی وہ جو ہے نا لکوڈ والا وہ یخنی ہے, وہ سوپ تو سوپ بنا یار. ٹرانسلیٹر کیا مہرون نہیں, مرون مرون ہے نا بہت عرصے. چلو لیکن یہ انگلش لفظ ہے نا مرون, اور سوپ انگلش لفظ ہے نا. تھینک یو. تو یہ اس طرح کا کلر. اوکے کال سنائیے. کال فنشڈ. کال فنشڈ الحمدللہ. ہمارا سلسلہ بھی فنش, میری نیت تھی کہ آج ساری کال لے لی جائے, بیچارے باہر سے کالیں کرتے ہیں, ان کی کال پینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. سر آپ نے جو فرمایا کہ وہ جو صلاحیت ہیں اپنا وہ سوچ لیں, آپ کال لیتے ہیں, اب جنہوں نے سوچ لیا وہ کیا کریں, کہاں رابطہ کریں, کیا؟ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں, وہاں والنٹیئر لکھا ہوا ہے, والنٹیئر کے آئیکن کو آپ کلک کریں, وہاں پر ایک ونڈو کھلے گی, وہاں پر آپ اپنا ڈیٹا فیڈ کریں اور دعوت اسلامی کے مجلس کو سبمٹ کر دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ویری سون وی ول کانٹیکٹ یو ایز پر یور پروفیشن, ایز پر یور ٹیلنٹ, انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ اف دے ڈونٹ ہیو انٹرنیٹ, یا اگر نہ کر سکے وہ کیا کریں, انٹرنیٹ نہیں ہے, واٹ از انٹرنیٹ نہیں ہے, سو یو سینڈ می, یو سینڈ اس ایس ایم ایس سو اینڈ سو نمبر, آئی تھنک یو یو ول سی آن مدنی چینل دس ایس ایم ایس نمبر, سو یو کین سینڈ, یو کین ای میل آلسو, ای میل ایڈریس از دیئر, پلیز ای میل ایڈریس بھی ذرا بتا دیجیے. اپنے شہروں کے ہفتہ وار اجتماع میں اگر ملنے ذمہ داران سے رابطہ کریں, مکتبۃ المدینہ پہ جا کر آپ اپنا کوئی نہ کوئی مطلب چیزیں دیں, جس کو اپنی دینی ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آ جائے گا, وہ پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کل انشاءاللہ تعالی کسی دوسرے موضوع کے ساتھ, کیا موضوع ہونا چاہیے نا, کیا موضوع ہونا چاہیے علی بھائی, حافظ صاحب بکر شروع ہے تو انشاءاللہ علی بھائی اگر کچھ ٹاپک دے دے, کوئی ایک موضوع جیسا لے لینا چاہیے صلی اللہ تعالی. یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی موضوع فیملی میٹر سے اگر ریلیٹڈ یا سوشل میٹر سے, خیر جو بھی لیں گے وہ سوشل میٹر سے تو ریلیٹڈ اللہ نے چاہ تو کسی نہ کسی طور پر یہ آ جاتے ہیں. کہ اس طرح کے لے سکتے ہیں, اگر لے تو سکتے ہیں, ایک پرابلم یہ ہے کہ تیاری کا اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے. تیاری تو ماشاء اللہ کو تیاری کی ضرورت ہے, مجھے بھی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے, اور تیاری کر کے ہی بیٹھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. ہم کو ہمارے ناظرین ویورس ٹائم دیتے ہیں, ہم ان کو بہتر سے بہتر مواد دیں, یہ ان کا حق ہے. ہم ان کو اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر اتھینٹیکیٹ بات بتائیے, ان کا حق ہے. یہ یوں سمجھے یہ مدنی چینل کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا وقت ہمیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں آپ کے کہنے پر, دیجیے کیا دے رہے ہیں. یوں سمجھے کہ ہمارے گھر پر یہ مہمان آئے, آپ مہمان نوازی اچھی سے اچھی ڈشز کے ساتھ بنتے ہیں, آپ اچھی سے اچھی چیز ان کو دیں جو ان کی طبیعت کو بھائے, ان کے مزاج کو بھائے, اور ان کے ظاہر و باطن کے اندر صحت و تندرستی اور ان کی بشاشت کا ذریعہ بنے. یہ میری اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے کہ جب بھی چینل پر آئیں, جب بیان کریں یا جو بھی کریں, وہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے مہمان ہیں, آپ ان کے میزبان ہیں, اور آپ ان کو بہتر سے بہتر چیز دیں, جس کو یہ جتنا اچھا کھانا جتنا اچھا ہوگا اتنا آزاد آدمی کھائے گا. آپ کا میٹر جتنا اتھینٹیکیٹ اور جتنے اچھے خوبصورت انداز سے ڈلیور کریں گے, اسی قدر یہ لیتے رہیں گے. بعض اوقات کھانا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا مگر دل نہیں بھرا, تو آدمی جیسے بیٹھے بیٹھے تھک جائے مگر اٹھنے کا دل نہ کرے, کہ آپ تھک گیا ہو لیکن یار مزہ بہت آ رہا ہے, بیٹھے رہو دیکھتے رہو. اس طرح کا کوئی سلسلہ میرا یہ ذہن تھا, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع لیا جائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا. چلے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تواضع مبارک لے لیتے ہیں. وہ کون سا وعدہ آپ نے استعمال کیا تھا, ہمبلنس, جی ہمبلنس, عاجزی, تواضع مبارک, ہمبلنس. انشاءاللہ کل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع مبارک ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے موضوع میں لیں گے, وہ اللہ کی رحمت سے ہمارے معاشرے کو اور ہمارے کلچر کو بھی یہ اللہ نے چاہ تو کور کرے گا. کہ اس کی جو ضد ہے نا, اس کا جو اپوزٹ ہے وہ تکبر ہے. پراؤڈ تو نہیں کہ تکبر کو پرائڈ کہیں گے, مشکل ہے تکبر تو لوگ یوں کر لیتے ہیں, بولنا کتنا مشکل ہے. پرائڈ یا arrogance is the better word. انشاءاللہ کل ہم اس موضوع پر اپنا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. آپ ابھی سے چاہیں تو کورس ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.